ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องหัวใจพุทธศาสนาตอนที่6โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2530เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่11ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาศึกษาต่อวันนี้เราก็จะอธิบายไปถึงทุกนิโรธนะไปทุกนิโรธทุกนิโรธทขามินีปฏิปทาให้ฟังพอสังเขปก่อนจะฟังอันนู้นก็จะทวนไล่มาตั้งแต่ต้นแหละอริยสัจทั้ง4ตั้งแต่ทุกเราจะต้องรู้จริงๆเลยต้องรู้จักรู้นี่ไม่ใช่รู้แต่เพียงเข้าใจเฉยๆมันจะต้องจิตใจต้องเห็นจริงๆแม้ว่าเข้าใจแล้วเราจะต้องทำความเห็นจริงแต่ละครั้งที่สัมผัสแต่ละครั้งที่เราจะต้องศึกษาปฏิบัติไปเราจะต้องพิจารณาวิจัยให้เห็นไปจริงๆเลยให้เข้าใจจริงๆตรวจสอบอ่านจริงๆเลยว่าอันนี้แหละนี่นะอย่างนี้นะเราเรียกว่ามันทุกข์นะแม้มันเป็นโลกียสุขก็ได้อธิบายฟังแล้วว่าโลกียสุขคือความทุกข์ที่ซับซ้อนเป็นสังขารเป็นสุขคลิกะเป็นสุขที่หลอกลวงเนี่ยสุขตอแหลสุขคลิกะมันเป็นสุขหลอกลวงมันไม่ใช่สุขจริงๆหรอกมันเป็นสุขที่ไม่จบเป็นสุขวนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารเนี่ยเราเสพเราบำบัดบำเรอมันอยู่อย่างนั้นแหละเป็นธาตุทุกปล่อยไม่ไปยังเป็นธาตุอยู่ยังไม่เป็นไทยยังไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเราก็พิจารณาแล้วก็ทำออกไม่ค่อยแบ่งทำตามฐานะใครมีกำลังก็เท่าไหร่ก็เอาคำว่าปริญเยยะจะต้องรู้ทุกให้จริงๆรู้ให้ชัดเข้าใจให้ถูกแล้วเราก็จะต้องชัดลงไปอีกว่าทุกที่มันเกิดเป็นอัสสาทะเป็นสิ่งที่เราต้องบำเรอหรือสิ่งที่มันทำให้เราทุกข์อันมาแต่เหตุที่เรียกว่าสมุทัยนะทุกข์สมุทัยมาแต่เหตุที่เราจะดับมันได้ดับได้จนกระทั่งมันไม่เกิดชาติไม่มีชาติไม่มีชราไม่มีมรณะมันไม่เกิดจริงๆเพราะท่านบอกว่าทุกข์ที่มันมีทั้งทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องมีขันห้าอยู่ปัจจุบันนี้เราจะไม่เห็นการดับชาตินั้นดับการเกิดนั้นจริงๆเพราะเรายังมีอยู่เรายังกินกินก็คือการเกิดเรายังแก่เพราะเรายังมีขันห้าเรายังเจ็บถ้าเผื่อว่ามันมีพยาธิทุกข์ขึ้นมามันมีอวัยวะเจ้าการเสวยกรรมกรณะอะไรต่างๆมันมีความไม่สมบูรณ์สมดุลของอวัยวะมีเชื้อมีโรคมีอะไรหรือบางทีมันถูกตัดถูกอะไรถูกทุบถูกแทงขาดวินวินลงไปเพราะเกิดอันนั้นในนี้เป็นอุปโทโหเหตุใดๆก็ตามก็คืออวัยวะเจ้าการมันไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลมันถูกกรรมกรณะใดๆเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันก็เป็นพยาธิทุกเป็นทุกข์ที่ก็บำบัดรักษาไปตามความรู้ของโลกมีหมอมีอะไรต่ออะไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาทุกอย่างนั้นแม้เป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วก็ยังเลี่ยงไม่ได้ถ้ามันจะเป็นทุกข์นิพพัททุกข์บ้างทุกข์อาหารปริยติทุกข์บ้างหรือแม้แต่วิปากทุกข์ทุกข์ที่มันเป็นวิบากมันเป็นผลกรรมจนกระทั่งบางทีต้องถูกอาจจะบางทีจะต้องมีอบายมีความฉิบหายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ละอย่างบางอันที่เราไม่ปรารถนาความฉิบหายนั้นแต่มันก็มีความฉิบหายนั้นมันเป็นผลวิบากแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องเจ็บต้องปวดต้องเป็นอบายต้องเป็นทุกข์ต้องเป็นอกุศลอะไรบ้างถูกนางจินจามวิกามาตามมาล่ามาล้างมาผลาญท่านไม่ได้ไปทำอะไรให้นางจินจามวิกาโกรธสักหน่อยแต่ก็ต้องมาเพราะว่าเป็นอยู่ยังไงกับหมายลูกเขาก็ต้องมาเดือดมาร้อนมาทำอย่างงี้อย่างนี้อาตมาไม่เคยไปทำอะไรให้อนันต์เสนาขันเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่เคยนะไม่รู้จักกันด้วย ทำยังไงถึงมาพุ่งหอกเขาใส่อาตมาเขาไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นมันก็มามันก็เป็นธรรมดาเพราะมันมีวิบากกันมันเป็นผลวิบากที่มันจะมันเป็นอจินไตยเนี่ยกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยซึ่งเราอธิบายอะไรมันก็ไม่ค่อยได้ง่ายๆมันต้องรู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างรู้เหตุปัจจัยตั้งแต่ปางนั้นเหตุนั้นเหตุนี้ซึ่งท่านก็ตรัสเล่าสำหรับผู้ที่ใดผู้ใดที่มาทูลถามเมื่อสมเหมาะสมควรท่านก็ทรงเล่าให้ฟังนะมันทุกต่างๆที่เรารู้ว่าเลี่ยงไม่ได้เราก็รู้ว่าเขตนั้นทำได้แค่นั้นมีอะไรแค่นั้นบำบัดไปได้แค่นั้นก็แค่นั้นจนกว่าจะหมดรูปนามขันธ์ 5จริงๆแล้วก็ปรินิพพานรอบมันก็จะหมดทีนี้มันก็มันมีเหลือแล้วตอนนี้ทุกอะไรก็ไม่เหลือไอ้ที่เลี่ยงไม่ได้ก็หมดไปด้วยแต่ตอนที่เป็นนี่เราจะต้องเห็นความจริงอันนี้ให้ได้ว่าระดับชาติจริงๆชาติไม่มีชรามไม่มีมรณะไม่มีจึงเรียกว่าผู้ที่ไม่เกิดเห็นความไม่เกิดแล้วเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องชัดลงไปว่าอะไรไม่เกิดก็เพราะว่ากิเลสมันไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรอีกมันจะเกิดทุกข์อันนั้นอีกไม่ได้เมื่อกิเลสอันนั้นไม่เกิดแล้วโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาถ้าผมว่าเราเรียนจริงดับจริงเห็นความจริงที่จริงแล้วมันก็ไม่มีมันไม่เป็นคนโศกอีกปริเทวก็ไม่เป็นทุกโทมนัสอุปายาสะอะไรก็ไม่เป็นเราจะเห็นความจริงว่าเราไม่เป็นจริงๆในจิตใจของเรามันจะไม่เป็นเมื่อคุณถึงความเป็นอริยคุณถึงขนาดนั้นไม่เป็นราคะไม่มีโทสะไม่มีสันตาปทุกข์ทุกข์เพราะมันมีความเผาผลาญมันมีความเผาในตัวเราเผาด้วยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะสันตาปทุกข์ทุกข์ที่อย่างนั้นจริงๆเราต้องฆ่ามันจริงๆเราต้องดับเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นจริงๆดับแล้วมันไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอันนี้พิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าค้นพบมีวิธีการทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอันประกอบด้วยองค์8มีมรรคองค์8เป็นหลักการใหญ่และในมรรคองค์8ยังมีองค์ประกอบสติปัฏฐาน4อย่างนี้ประกอบไปด้วยโพชฌงค์7อันนี้เป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติประพฤติจริงๆเมื่อประพฤติปฏิบัติถูกวิธีอย่างเข้าใจกันจริงๆไม่ใช่ทฤษฎีง่ายนะทุกคนเรานึกว่ามันง่ายมรรคองค์8มีเท่านั้นท่องความหมายไว้อย่างไรก็จบก็โถมันกว่าจะทำเป็นนี่เรามาปฏิบัติทำกันพวกเราเนี่ยโดยเอาทฤษฎีพุทธเจ้าได้มาให้ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้คุณตามปฏิบัติไปหนึ่งมันคุณตามเห็นจริงหรือมีสติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมจริงหรือแม้แต่แค่คุณกำลังคิดกำลังพูดกำลังทำการกระทำอะไรมันมิจฉาอะไรมันจะสัมมาจะทำให้มันสัมมาเท่าขอบเขตของความหมายของศีลที่เราได้สมาทานตามขนาดแล้วพยายามกระทำให้มันได้ตามที่เราสมาทานนั้นๆให้มันได้ผลกิเลสที่เราจะตัดจะละจะลดจะทำได้อย่างนั้นจริงตามเข้าไปหาเหตุมันอยู่ที่จิตกิเลสมันก็เกิดที่จิตจะเรียกมันว่ากิเลสเรียกมันว่าตัณหาเรียกมันว่าอุปทานอาการของโทสะอาการของโลภะหรือราคะอาการของโมหะมันเป็นอย่างไรคุณก็ต้องรู้ความแตกต่างของมันเห็นอาการนั้นจริงๆมีนิมิตบอกเรานิมิตเหล่านั้นมันก็อยู่ที่จิตเรานั่นแหละจนกระทั่งมันไม่เป็นอย่างนั้นมันหมดไปมันมีแต่ธาตุรู้เป็นปัญญาญาณจริงๆจึงเรียกว่าเราต้องรู้จริงๆนะว่ามันเป็นทุกข์ถ้ายิ่งไม่เข้าใจเลยเป็นหลงเป็นโมหะอยู่ว่ามันเป็นสุขมันเป็นของหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นอยู่มันไม่มีทางหรอกขณะเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันยังลึกอยู่ในใจอีกเลยว่ามันก็ยังอยากมันก็ยังต้องการทั้งที่รู้ด้วยเหตุผลแล้วรู้ด้วยภาษารู้ด้วยความหมายรู้ด้วยความเข้าใจแต่มันก็ยังอยากอยู่มันเป็นกิเลสเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไปอุปทานไว้จนกระทั่งมันมาเกิดบทบาทตัณหาเกิดอาการตัณหาคือเกิดอาการต้องการเกิดอาการอยากทั้งที่มันไปติดอยู่แต่แบบนอกเรียกว่ากามภพหรือกามตัณหาติดเหลือข้างในภพเรียกว่าภวตัณหาทีนี้เพราะว่าตัณหาที่มันเหลือที่อาตมาอธิบายไปแล้วเนี่ยอยากจะอธิบายซ้อนอีกนิดนึงว่า มันสุดโต่งไปอีกทางหนึ่งได้เหมือนกันก็คือสุดโต่งไปในทางสงบเกินเลยความสงบของพระพุทธเจ้านั้นสงบจากกิเลสไม่ได้หมายความว่าสงบคือจิตหยุดจิตนิ่งจิตแข็งเป็นทีนังเป็นมิตรทังจิตไม่คิดจิตไม่ปรุงไม่ใช่ไม่ปรุงศาสนาพุทธไม่ใช่ไม่ปรุงไม่ใช่สังขารสังขารจะทำสังขารขนาดหนักก็ยังได้สังคตมโนจะให้มีฤทธิ์มีเดชเป็นอิทธิพิสังคตมโนพระพุทธเจ้าปรุงแต่งจิตอย่างยิ่งช่วยเหลือสัตว์โลกปรุงแต่งจิตอย่างยิ่งเลยนะอิทธิพิสังให้มีฤทธิ์เลยอิทธิพิสังอิทธะบวกอภิสังขะก็คือสังขะนี่แหละสังขารนี่แหละสังขะสังขตะสังขารเนี่ยสังขตมโนปรุงแต่งที่จิตนี่แหละท่านปรุงเป็นปุญญาพิสังขะเป็นอิทธาพิสังขารอย่างพระอรหันต์เจ้าก็ปรุงเป็นปุญญาพิสังขารเราไม่เรียกถึงขั้นอิทธาพิสังขารอย่างพระพุทธเจ้าเพราะว่าศัพท์นั้นเรายกให้ว่ายิ่งใหญ่ให้แก่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีสังขารวิสังขารไม่ได้แปลว่าไม่มีสังขารแต่สิ่งที่ดับที่เป็นสังขารที่มันดับจริงๆก็ดับนะนี่แหละมันละเอียดอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันซื่อบื้อมันลื่นทื่อเป็นอะไรรอบเดียวสั้นๆตื้นๆแล้วดับสังขารสนิทคือกิเลสมันไม่เกิดมาสังขารอีกเลยนั้นดับสนิทจริงๆไม่มีสังขารที่มีกิเลสมาปรุงปนแต่สังขารยิ่งกว่านั้นสังขารอย่างเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์สังขารที่ไม่ใช่เอามาเสพให้แก่ตนเลยจึงเรียกว่าวิสังขารเป็นสังขารที่ด้วยสังขารด้วยวิชาไม่ได้สังขารด้วยอวิชชาสังขารด้วยวิชาเมื่อมีวิชาเป็นความรู้ที่ยิ่งสังขารอย่างเก่งด้วยสังขารไม่ใช่หยุดนิ่งซื่อเซื่อใจนิ่งดับไปดื้อเพราะนิโรธของศาสนาพุทธจึงไม่ใช่นิโรธดังที่เขาหลงผิดกันแบบฤาษีนิโรธคือนั่งดับดิ่งเลยจึงเป็นอสัญญีไม่กำหนดรู้อะไรเลยนั่งแข็งเขาบอกว่าในเข้านิโรธระหว่างงั้นกันเนี่ยท่านเข้านิโรธนิโรธแบบอสัญญีแล้วก็แปลสัญญาเวทยิตานิโรธว่าดับดิ่งเลยนะนิ่งแข็งทื่อเหมือนกับก้อนหินเลยจิตก็ไม่มีปรุงอะไรไม่มีคิดอะไรไม่มีรู้อะไรสงบของพระเจ้านั้นกิเลสสงบสนิทกิเลสตายกิเลสดับกิเลสไม่เกิดอีกกิเลสไม่มีชาติไม่มีชาติของกิเลสถูกประหารตัพพาถูกฆ่าตายสนิทจิตยิ่งคล่องแคล่วจิตยิ่งใสสะอาดจิตยิ่งทำงานมากไม่ได้หมายความว่าจิตไม่ทำอะไรจิตเซ่อซื่อนิ่งเวทนาก็ยิ่งรู้ละเอียดรู้ความจริงตามความเป็นจริงแต่ไม่มีปรุงเป็นสุขเวทนาไม่มีปรุงเป็นทุกขเวทนาเป็นอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแต่ในอุเบกขาเวทนานั้นเราก็เอาองค์ธรรมของที่พุทธเจ้าตรัสไว้มายืนยันแล้วว่ามีการงานทำการงานได้อย่างสละสลวยด้วยแววไวมุทุสะอาดบริสุทธิ์อยู่ไม่เปื้อนทำการงานสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอะไรก็ไม่เปื้อนประโยธาตายังขาวสะอาดผุดพองอยู่อย่างเดิมกิเลสเข้ามาคลุกคลีเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาผสมเข้ามาสังขารเข้ามาปรุงร่วมไม่ได้เลยมีฤทธิ์มีอำนาจแข็งแรงอยู่เหนือจึงเรียกว่าโลกุตรจิตแล้วเราก็อาศัยอุเบกขานั่นแหละแม้อุเบกขาเราก็เรียนรู้ต่อไปอีกว่าเป็นเจตสิกที่ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราที่เราจะต้องเป็นหลงไหลได้ปลื้มเป็นหลงไหลว่าจะต้องเป็นเราของเราไปด้วยกันอยู่กันด้วยกันนิรันดร์อะไรไม่ใช่นี่ของพุทธเห็นจังชัดเจนถึงปานนั้นเรามาเรียนรู้นี่ให้มันละเอียดลงไปแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันเข้าใจไม่ค่อยถูกทุกนิโรธที่เรากำลังจะกล่าวถึงกันอยู่ขณะนี้เอาเมื่อกี้นี้ว่าจะพูดถึงเพราะว่าตัณหาอีกอันนึงก็คือมันดับผิดนี่แหละมันนิโรธผิดมันดับเลยเถิดอย่างที่กำลังพูดนี่คือนั่งหลับตาเป็นต้นแล้วก็สะกดจิตลงไปให้ดับให้แข็งทื่อไอ้นั่นน่ะไม่ใช่นิโรธของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทุกนิโรธะอันนั้นเป็นความสุดโต่งไปอีกฝั่งนึงบอกแล้วว่า นิโรธของพระเจ้าทุกนิโรธนั่นคือดับทุกดับเหตุแห่งทุกก็คือดับกิเลสพอดับกิเลสแล้วจิตยิ่งสว่างสวยจิตยิ่งชัดเจนจิตที่ทำงานยิ่งสงบสงบจากกิเลสนั้นแต่ยิ่งสงบนั่นแหละยิ่งมีการงานเก่งการงานดีตาก็ยิ่งเปิดได้หูก็ยิ่งเปิดได้จมูกลิ้นกายสัมผัสได้แข็งแรงแคล่วคล่องเหมาะกับการงานใดๆทั้งนั้นไม่ใช่หนีงานไม่ใช่ไม่สู้ยิ่งเป็นผู้ที่สู้ได้สัมพันธ์ได้รู้โลกเป็นโลกวิทูรู้อันโน้นอันนี้อะไรที่เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้โลกียะก็รู้โลกียะแล้วก็มีโลกุตระจิตมีจิตที่อยู่เหนือมันจริงๆชนะเป็นผู้ชนะชนะสิ่งเหล่านั้นหมดอยู่เหนือมันมันทำอะไรเราไม่ได้จิตของเราจะบริสุทธิ์จิตของเราจะขาวผ่องอยู่อย่างเดิมแม้จะทำงานร่วมจะคลุกคลีแต่ต้องสัมผัสสัมพันธ์แม้ปรุงร่วมด้วยก็ไม่ดูดไม่ซึมเข้ามาในจิตของเราอีกเลยจะปรุงร่วมด้วยเป็นเหมือนกับไปก็ได้แต่ทำทีเป็นไปด้วยเขาก็ได้ไม่ใช่เสแสร้งแต่ว่าเราอนุโลมเขาอย่างนี้เป็นต้นเราทำกับเขาด้วยก็ไม่มีการด่างพร้อยไม่กลืนเข้าไปในจิตไม่เกิดอีกในจิตทำแล้วก็พอวางมันก็สะอาดร่อนอย่างเก่าวางเมื่อไหร่ก็สะอาดร่อนอยู่อย่างเก่าจึงเรียกว่าปริโยธาตาซึ่งแปลว่าขาวปริโยธาเนี่ยแปลว่าขาวขาวรอบปริโยธาตาปริก็รอบขาวรอบมันขาวท่านพุทธทาสท่านแปลว่าขาวรอบเนี่ยถูกต้องแต่ในพระไตรปิฎกเขาแปลว่าผุดผ่องผ่องแผ้วหรือผุดผ่องมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะผุดผ่องนะแต่พระไตรปิฎกแปลว่าผุดผ่องปริโยธาตะปริโยธาตานี่ทัฏฐาตะก็เป็นเอกพจน์ทาตาก็เป็นพหูพจน์ก็เท่านั้นเองนะนี่ลักษณะสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจไม่แม่นเลยเถิดไปเป็นฤาษีนิโรธก็นิโรธฤาษีเราเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาจะเฉยจะนิ่งนั่นคือสร้างจิตเป็นทีนังเป็นมิตรังอาตมาจับได้ถึงบอกว่าปี29นี่มันชัดพยัญชนะที่จริงสภาวะอาตมามีแล้วแต่ว่ามันไม่มันเข้าคู่กันไม่ได้มาเข้าคู่อ๋อเขาทำหลงถีนังเป็นอุเบกขานี่เองมาชับตรงนี้โอ้โหอาตมาถือว่าได้เพชรที่จะให้แก่พวกคุณเลยไอ้ได้ตัวนี้ถ้าไม่งั้นอาตมาจะแก้ตัวถีนมิทะจริงๆนี่ไม่ออกเลยทั้งถีนมิทะที่นั่งง่วงทั้งถีนมิทะที่มันไม่สูงขึ้นมันตกภพกลายเป็นจิตกระด้างกลายเป็นจิตตกผลึกแล้วไม่คลี่คลายเลยจมอยู่งั้นน่ะสัญญาก็ไม่ใช้เวทนาก็ไม่ใช้ศาสนาพุทธใช้สัญญาใช้เวทนาใช้สังขารแต่ถ้าเข้าใจผิดเป็นนิโรธแบบฤาษีเราจะไม่ใช้เวทนาก็จะเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกเฉยวางเฉยสัญญาจะกำหนดรู้กับเขาจะไม่กำหนดจะจำไม่จำอ่ะเดี๋ยวมันทุกข์จำเลยง้อไปใหญ่เลยกลายเป็นคนเสื่อมจำก็ไม่จำคิดก็ไม่คิดสังขารก็คือคิดสังขารก็คือปรุงคิดต่างๆคิดก็ไม่คิดจำก็ไม่จำกำหนดรู้กับเขาก็คนไม่รู้เลยไม่มีโลกวิทูก็เลยโง่โง่เซ่อเซ่อโลกเขาเป็นยังไงยังไงไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นจะไปช่วยโลกมันไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเลยเป็นคนไร้ประสิทธิภาพไปหมดเอาตัวรอดอย่างเดียวนี่ระฤาษีเป็นแบบระบบฤาษีที่เขาตรัสรู้มาก่อนมันจึงล้มเหลวและเถรวาทนี่เข้าใจอย่างนี้จริงๆล้มเหลวไปหมดเลยกลายเป็นพวกนั่งหลับหูหลับตานี้เขาลกพวกเขารกเขาพงเขาคร่ำเขาไปตายไปจริงๆบ้างแล้วก็นั่งหลบลี่ไปบ้างแล้วที่แบบนี้เนี่ยมันไปเข้าที่คนฤาษีเขาที่พระพุทธเจ้าท่านก็รู้มันมีเต็มป่าอยู่ในอินเดียเนี่ยเยอะอยู่ในอินเดียเป็นลัทธิอื่นๆไม่ใช่ลัทธิพุทธพระพุทธเจ้าจะมาแก้ลัทธินี้ด้วยซ้ำมรรคองค์8นี่ให้ทำเลยมีการงานมีการคิดสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะท่านมีทฤษฎีมาแก้จริงๆเลยและพยายามภาคเพียรแล้วมีศีลไปแบ่งทำตามฐานะใครทำได้ก็สมาทานตามที่ตัวเองเป็นไปได้มันก็จะค่อยๆเลื่อนชั้นเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์แล้วมันก็จะงามเป็นเบื้องต้นทางกลางบรรปลายถ้าเข้าใจผิดอย่างที่อาตมาว่าอธิบายไปแล้วเอาหัวเป็นหางเอาหางเป็นหัวเป็นลักพวดเป็นงานด้วยเบื้องต้นทำกลางมันตายตกอีกเหมือนกันติดอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเชิงปัญญาผกผันหรือเป็นฤาษี ที่จะเป็นร่างรัดจะเอานิโรธเข้าใจว่าจะต้องดับสนิทนี่แหละนิพพานก็คือดับอย่างนั้นเลยซึ่งเลยเถิดนั่นแหละเป็นภวตัณหานะพอได้แล้วมันก็สบายเป็นภพอยู่ในภพอยู่ในจิตอยู่ในภวังใครจะยังไงไม่เอา หลับตาปิดหูนะ ดับเสียงอะไรต่ออะไรแล้วก็อยู่ในภพนั้นน่ะถือว่านิโรธนึกว่าเป็นจุดสุดยอด ที่จริงสุดโต่งไม่ใช่สุดยอดเลยเถิด สุดโต่งไปในทางภวตัณหา ไปในทางทีนังมิถังกลายเป็นจิตตกผลึกจิตกระด้างจิตแข็งจิตมึนชาจิตไม่มีประสิทธิภาพของการรับรู้แววไวซึ่งจะขบคิดได้รู้เท่าทันเร็วมีธรรมวิจัยที่ช่ำชองสัมผัสแล้วก็รีบวิจัยได้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บช่ำชองเร็วมันเร็วนะจิตนี่มันมีประสิทธิภาพมีวิจิตทีเดียวมันกลับกลายจะเป็นแทนที่มันจะเป็นอย่างที่กล่าวนี่มันกลับกลายเป็นจิตกระด้างมึนชาเชอะเซอร์ซื่อสับปัดกว่าจะรู้ก็ชะอารู้บางทีไม่รู้เลยทึมไม่ยอมคิดไม่ยอมจำไม่ยอมกำหนดไม่ยอมรู้สึกไม่ยอมรู้สึกกลายเป็นตัวแข็งเป็นตัวกระด้างไปแล้วหลงว่านี่แหละคือมันพ้นทุกข์แล้วมันดูง่ายๆตื่นๆมันก็ดูเหมือนพ้นทุกข์นะก็มันไม่รับรู้อะไรเหมือนก้อนหินก้อนดินมันจะไปทุกข์อะไรไม่รู้สึกอะไรเลยเดาไปผิดหมดเลยว่าโอ้ถ้าพระอรหันต์เจ้านี่ทำไมรู้หรอกทำไมรับรสอะไรเปรี้ยวก็ไม่รู้หวานก็ไม่รู้เป็นลิ้นไอ้เคไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหูนี่ก็ไม่ได้ยินเสียงตาก็จะบอดเอาไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่รับรสไม่มีผัสสะด้วยเอาผัสสะไม่มีทั้งที่อาตมาเอาสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรซึ่งยืนยันว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยไม่ได้หนีผัสสะเลยนี่ผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็เรียนรู้ไปเห็นอนิจจังไปเห็นทุกขังไปเห็นอนัตตาซึ่งไม่ใช่อธิบายง่ายๆนะท่านตรัสไปสั้นเป็นหัวข้อสั้นๆถ้าใครไม่มีสภาวะไม่มีความรู้จริงๆอธิบายไม่ออกอาตมาไม่เห็นใครอธิบายนะอาตมาเห็นโอ้โหชัดอาตมาสัมผัสก็ชัดเพราะอาตมาบอกคุณแล้วอาตมานี่มันมีธาตุอุคติตัญญูธรรมอยู่เยอะแล้วอาตมาก็เอามาใช้เพราะฉะนั้นอาตมาอ่านพระไตรปิฎกนี่ก็อ่านปั๊บพบก็อธิบายได้เลยไม่ต้องไปช้าอะไรมากมายหรอกหลายคนก็เขาไม่เข้าใจนึกว่าพูดเอาเองไปเดาเอาไม่ใช่เดาได้ที่ไหนเดาได้ครบสอดคล้องกันเดาได้แหมมันสัมผัสสัมพันธ์กันสนับสนุนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งอธิบายมาขยายอะไรออกมามันก็ยิ่งแหมสอดคล้องกินกันกลืนกันดีงี้ทำได้อย่างนี้ก็เดาไปสิถ้าใครเดาได้อาตมาว่ามันก็ดีนะถ้าเดาอย่างนี้ได้เก่งๆก็ดีทีไม่ใช่เดานะเดาได้ถูกต้องมันดีสิถ้าเดาได้ถูกต้องก็ยังดีนะไม่ใช่เดาเลยอาตมาบอกคุณว่าไม่เดาไม่ใช่เดานะมันเป็นญาณมันเป็นรู้มันรู้มันสัมผัสแล้วมันรู้เลยมันเข้าใจเลยแล้วอธิบายมาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาเองอาตมาไม่ได้เก่งพยัญชนะไม่ได้ไปต้องไปเรียนนักธรรมนักธรรมปรุงปริญญาอะไรอาตมาไม่ได้เรียนมาก็พูดภาษาตัวเองภาษาเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยอธิบายง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาก็ว่ามันไม่เห็นข้อหลักวิชาไม่เห็นเหมือนกับเขาไม่เหมือนที่พวกเขาอธิบายไว้ผิดอาตมาอธิบายไปมันกลับไม่เหมือนเขามันกลับขานแยงแต่ขานแยงเขานั่นมันสอดคล้องกันหมดไม่ได้หลักใหญ่ๆของพระเจ้านี่มันเป็นยังไงอาตมาก็ให้คุณพิสูจน์อยู่ด้วยไม่ใช่มาบังคับให้คุณเชื่อก็พิสูจน์ก็ฟังไปศึกษาไปเพราะนั้นเพราะว่าตัณหาอีกจุดหนึ่งคือเพราะว่าตัณหาจุดที่มันเสพอยู่ในภพเสพทีนังมิตรทั้งแท้ๆนะเข้าใจให้ได้นะมันเสพตัวแข็งตัวหยุดตัวเฉยความสงบระงับของพระเจ้าไม่ใช่หยุดไม่ใช่ดับไม่ใช่นิ่งกิเลสตั้งหากดับกิเลสตั้งหากนิ่งแน่แล้วกิเลสไม่มีบทบาทแล้วตายเป็นซากไปเลยกิเลสตั้งหากนิ่งเนี่ยต้องมีตัวชัดอย่างนี้สมุทัยคือกิเลสตัณหาอุปทานนั้นตั้งหากนิ่งมันไม่มีบทบาทแล้วมันไม่มีอาการลีลานิมิตที่มันเป็นลักษณะของโลภะโทสะโมหะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่มีบทบาทไม่มีนิมิตอย่างนั้นไม่มีลักษณะอาการอย่างนั้นแล้วในจิตของเรานั่นน่ะมันไม่มีคือมันสงบแล้วมันตายจะเรียกว่าตายก็เรียกว่าดับสนิทก็เรียกว่าสงบก็เรียกแต่ความสงบนั้นกลับเป็นความสงบที่มีบทบาทมีอิทธิบาทตราบที่เป็นสมณะที่ยังมีอายุยังไม่ตายอยู่จะเห็นลักษณะที่เรียกโดยอัตว่าความเพียรแต่ความสงบนั้นกลับเป็นความสงบที่มีบทบาทมีอิทธิบาท ตราบที่เป็นสมณะที่ยังมีอายุยังไม่ตายอยู่จะเห็นลักษณะที่เรียกโดยอัดว่าความเพียรจะเห็นท่านเป็นคนภาคเพียรเป็นคนขยันเป็นคนมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอยู่ทีเดียวนั่นคือสมณะคือผู้เจริญคือผู้สงบสมณะก็แปลว่าผู้สงบเป็นผู้สงบแล้วนะแต่สงบแล้วต้องมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไม่ใช่สงบแล้วก็คือผู้นิ่งนิ่งเฉยเฉยเดินเดินไม่ใช่เลยตรงกันข้ามกันเห็นไหมมีลักษณะความเพียรแปลเอาอัดของอิทธิบาทสี่ท่านก็แปลว่าความเพียรอายุหะท่านก็แปลว่าความเพียรลักษณะแสดงออกเป็นเครื่องชี้เป็นเครื่องแสดงผู้ใดถึงความเป็นสมณะผู้นั้นเห็นความเพียรเป็นบทบาทอยู่เลยผู้ใดได้แต่ขี้เกียจผู้นั้นไกลความเป็นสมณะเป็นพวกสัตว์นรกเป็นพวกอบายมุกผู้ใดที่ขี้เกียจเป็นอบายมุกเป็นสัตว์นรกใหญ่นะอบายมุกหัวหน้านรกนี่ไม่ใช่พูดโดยเล่นคารมอะไรแต่ต้องเห็นลักษณะเพราะเราเองเราภาคเพียรหรือว่าเรากระทำสิ่งที่เป็นอาการของพระอริยะอาการของพระอรหันต์เราภาคเพียรไปเท่าที่เราทำได้ตามฐานะสั่งสมเอามันเกิดแม้สั่งสมเอามันเกิดเป็นอัตโนมัติจิตวิญญาณมันยังไม่สมบูรณ์ด้วยปัญญาญาณทะลุรอบแต่เราทำได้คล่องแคล่วแล้วโดยอัตโนมัติเหมือนสายเจโตนี่ทำเอาอย่างนั้นได้เลยมันก็ได้ก่อนไม่เห็นเสียหายไม่เห็นขาดทุนตรงไหนเลยหัดฝึกขยันจนขยันช่ำชองท่านที่ใจนี่มายินดีตามแต่มันช่ำชองมันง่ายนะมันก็กำไรแล้วแต่ยิ่งเห็นด้วยญาณปัญญาโอ้โหก็มันดีแล้วนี่ทำมันขยันทั้งช่ำชองแล้วก็ทำง่ายด้วยแล้วขยันก็เป็นคุณค่าด้วยจบเลยเป็นอุปโตภาคมันก็ไม่มีอะไรต้านไม่มีอะไรขัดปัญญาก็ยอมแพ้สิโรราว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องทรงไว้ซึ่งอย่างนี้ต้องทรงทำอย่างนี้มันก็เป็นได้อย่างนั้นเลยนะมันเพราะว่าตัณหาที่เลยเถิดนั้นหรือเพราะว่าตัณหาที่ยังค้างเป็นรูปราคะอรูปราคะมานะอะไรอุทจักอะไรที่ยังฟุ้งยังเหลืออยู่ก็จะต้องเข้าใจเพราะว่าตัณหาเหล่านั้นมันเป็นความเสพหรือมันเป็นความติดมันเป็นตัณหามันความอยากได้แล้วก็เสพสมเป็นอัตสาทะอยู่ในจิตเหมือนกันแม้เสพสมตัวสงบที่เลยเถิดตัวที่ดับจิตสงบจิตแบบดับจิตทั้งตัวที่ยังปรุงยังปั้นยังมีเหลือเชื่ออยู่เป็นรูปราคะอรูปราคะนั่นอยู่ในภวตัณหาทั้งสิ้นส่วนวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหาที่ไม่ใช่มาให้ตนเองเสพเป็นตัณหาอุดมการหรือจะเป็นตัวกลับของพระภวตัณหาก็ได้อธิบายไปแล้วในความหมายตื้นนะไม่เป็นไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีตามที่ตัวเราไปติดสงบอย่างดับจิตดับก็ให้เข้าใจว่าไม่ถูกนะจะต้องตีกลับเป็นไม่อยากพอไม่อยากได้แล้วไม่เอาละไม่ติดจิตสงบไม่จิตเหลือเชื่อเล็กๆน้อยๆมันอร่อยเหมือนกันนะไอ้รูปราคะอรูปราคะเนี่ยมีไว้ขนาดนี้นะพอชูใจพออาศัยเนี่ยมีถ้าไม่มีอันนี้แล้วโหยหาอาวรณ์ยังตัดไม่ขาดยังต้องแต่งๆท่านเรียกว่าอาลยวิญญาณยังอาลัยนั่นเองอาลัยอาลยวิญญาณยังมีตัวอาลัยที่จริงมันแปลว่าอาศัยด้วยนะอาลัยคือที่อยู่ที่อาศัยมันยังอาศัยอันนั้นแหละอาลยวิญญาณอาศัยรูปราคะอาศัยอรูปราคะอาศัยมานะอุทธัจจะอะไรก็ตามแต่ซึ่งเป็นอวิชชาเป็นความที่ยังไม่รู้ต้องรู้เป็นปริญโยยะต้องรู้เป็นวิชาต้องรู้แล้วก็ทำเป็นฌานเป็นฌานเป็นวิปัสสนาญาณเป็นมโนมยิทธิทำละเอียดให้เป็นเกิดวิชาเก้านะเกิดโสดเกิดอิทธิวิธีเกิดโสดทิพย์เกิดเจโตปริยานเกิดบุพานุบุเพนิวาสานุสติญาณเกิดจุตูปปาตญาณรู้ความเกิดความดับของมันจริงว่ามันไม่เกิดอีกแล้วมันไม่อุบัติอีกแล้วกิเลสเนี่ยมันไม่เกิดอีกแล้วเห็นความไม่เกิดจริงๆเลยจนถอนอสุวะถอนอสุวะหรือถอนอนุสัยอย่างแท้จริงให้ได้นะถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ยังเหลือความเป็นตัณหาอุดมการวิภวตัณหาที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเพราะนั้นเราจะรู้ว่าวิภวตัณหาก็คือความต้องการที่จะเจริญความต้องการไปสู่ความดับสูญของกิเลสเราจะเดินทางอยากจะดับกิเลสไม่เป็นปัญหาอยากจะไม่เกิดไม่เป็นปัญหาอยากจะทำความไม่เกิดก็รู้อยู่ว่าเหตุที่พาความไม่เกิดนั้นเหตุที่จะทำให้ไม่เกิดนั่นคืออะไรก็คือตัณหาหรือคือกิเลสตัณหาอุปทานคือโลภโกรธหลงรู้ โลภโกรธหลงด้วยอาการของมันด้วยนิมิตของมันรู้ความแตกต่างของมันอย่างธรรมวิจัยได้ละเอียดละเอียดขึ้นสูงสุดๆจนหมดเกลี้ยงเราก็รู้ที่หมายที่แม่นๆที่ชัดๆแล้ววิภวตัณหาเป็นตัณหาที่เราตอนแรกมันยังไม่หมดกิเลสนี่คือก็คือตัณหาอยากหมดกิเลสแล้วก็หาวิธีทำเพื่อให้หมดกิเลสบางคนเข้ามาท้วงเราว่าโอ้ถ้าอยากหมดกิเลสอยากได้นิพพานนี่ไม่เป็นตัณหาเลยเป็นตอบได้เลยทีนี้คุณไม่ต้องเอาให้จนเลยนะเราอยากจะหมดนะโดยความหมายของมันคืออยากจะหมดกิเลสอยากจะศูนย์เพราะเขาบอกว่าหมดความอยากอย่ามาเล่นคารมกับเราหมดความอยากก็เราจะอยากจะหมดนี่แหละก่อนเนี่ยเราต้องยึดก่อนเราต้องมุ่งก่อนเราต้องทำเข้าไปอย่างนั้นก่อนมาเล่นคารมก็ตัดหมดเลยตัดหมดเลยนั่นแหละประเภทที่อะไรก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ถืออะไรก็ทิ้งหมดนี่แหละเป็นพวกไม่งามในเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายแล้วก็ไม่มีขั้นตอนเลยไม่บริสุทธิ์ได้สมบูรณ์นะแล้วก็ลดลงไปตามที่มีมันอยากมันมีกิเลสขนาดนั้นขนาดนี้ทำได้ก็อยากให้หมดพอมันหมดแล้วมันก็ไม่ต้องอยากอีกเพราะกิเลสมันเป็นตัวอยากของมันโดยตรงกิเลสตัณหาตัณหาเป็นตัวอยากของมันโดยตรงพอหมดอยากแล้วมันก็ไม่ต้องอยากอีกมันเหมือนก้นกลวยตอนนี้กิเลสมันบานเท่านี้เราอยากให้มันหมดเราก็ทำลดลงไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆลดไปจนกระทั่งสุดถึงก้นกลวยสุดหมดแล้วกิเลสมันหมดแล้วนี่กิเลสนี่มานี่กิเลสหมดแล้วมันก็หมดแล้วมันก็ไม่อยากอีกได้แล้วสุดท้ายนิพพานก็คือมันไม่อยากอีกแล้วหมดมันก็จะศูนย์มาถึงนิพพานก็คือความไม่อยากอย่างนั้นอีกไอ้ที่ว่าไม่อยากนี่ไม่อยากมีวัตตะเสพมาให้แก่ตนเป็นโลกียสุขเป็นโลกียสุขเพราะฉะนั้นสุขที่ว่าเนี่ยมันเป็นโลกียสุขทั้งนั้นแหละของพระพุทธเจ้าที่ว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขยิ่งกว่าสุขอาตมาแปลว่ายิ่งกว่าสุขเขาแปลกันว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขอย่างยิ่งมันเลยมาชนโลกียสุขก็เลยหลงผิดพลาดอยู่นั่นแหละว่าเอ้าก็สุขอันนี้เขาก็มาเหตุทิ้งนี้นิพพานังมันเป็นความสุขอย่างยิ่งนะมันก็เลยสับสนเออแล้วอะไรกันแน่ที่จริงมันยิ่งกว่าสุขพออธิบายไปก็บอกว่ามันอทุกขมสุขนะมันไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นะแล้วมันจะเอายังไงแล้วว่าสุขอย่างยิ่งแล้วว่าไม่สุขไม่ทุกข์จะเอายังไงมันก็วนไปหมดที่จริงมันไม่เป็นสุขโลกีในขยายความไม่ชัดสุขเสพสมมันไม่เป็นแต่ว่างๆนี่แหละมันเป็นสุขชนิดที่เรายิ่งกว่าสุขอย่างที่โลกเป็นอย่างโลกียสุขเป็นมันว่างจากกิเลสไม่ต้องบำบัดไม่ต้องบำเรอมันเป็นสุขสะอาดถ้าจะเรียกว่ามันเป็นสุขสุขสะอาดสะอาดนะสุขที่ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยบำเรอมันเป็นธาตุมันอีกและสุขอย่างนี้แหละเป็นลักษณะอย่างนี้แหละใครถึงมันก็ตัดตามันก็เป็นอย่างนั้นแหละใครถึงใครได้เป็นอาการอย่างนั้นแหละแต่ก่อนนี้สุขเพราะได้สูบบุหรี่ได้รับรสบำเรอสุขเพราะได้ทาหน้าทาตาปะแป้งตรงนั้นตรงนี้ดูสวยสุขกับระเริงอยู่ในใจแต่พอเราละกิเลสนี้แล้วเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องบำเรอด้วยอาการอย่างนี้มันว่างจากอาการที่คอยบำบัดบำเรอ งี้มันก็ธรรมดาไม่มีความอยากอยากจะอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปกระทำให้มันมันก็ว่างๆอยู่งั้นแหละเอาไหมอย่างนั้นเอาไหมสุขอย่างนั้นเอาไหมนั่นแหละเรียกว่าปรมังสุขขังหรือเรียกว่าวูปสโมสุขวูปสโมสุขสุขอันขาวสุขอันสงบอุปสโมอุปสโมหรืออุปสมสุขสุขอย่างที่มันเกิดความสงบอย่างนั้นแหละเอาแม่เอาถ้าเอาคุณก็ต้องอ่านแล้วก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงความเป็นอย่างนี้ความเป็นตัฏฐตาความเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละอย่างนั้นแหละอย่างที่พระอริยเจ้าท่านเป็นท่านได้เพราะตัฏฐตาที่อาตมาอธิบายเนี่ยเป็นตัฏฐตาปรมัตถธรรมมันเป็นอย่างโลกุตระมันเป็นโลกุตระธรรมมันเป็นอย่างที่พระอริยเจ้าท่านได้ไปแล้วเนี่ยพระอริยเจ้าท่านได้มันเป็นของเหนือโลกมันเป็นของที่ไม่เป็นโลกีถ้าโลกีทุกคนเหมือนกันหมดเราเป็นสมมติสัจจะทุกคนก็รู้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้ว่าอ๋อสุขอย่างเงี้ยก็เคยเสพทั้งนั้นแต่สุขอันนี้ต้องเป็นอารมณ์ที่พระอริยเจ้าทำได้ละกิเลสได้วางลงได้จริงเป็นอย่างใดตัฏฐตาเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ตัฏฐตาอะไรก็ทั่วๆไปหมดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นนะฟักทองมันก็เป็นอย่างนั้นนะหมามันก็เป็นอย่างหมานั่นแหละนะ ยตถตามันก็เป็นมันอย่างนั้นแหละคนคนนี้มันก็เป็นคนคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่เปรอะไปหมดอย่างนั้นนะมันไม่มันมีเป้ามันมีเงื่อนไขมันมีลักษณะที่ชี้ชัดนะถ้าไม่งั้นเลอะไปหมดเลยเลยไม่รู้จะเอาอะไรเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมตถตาปรมัตถธรรมปตถะนี่แปลว่าความจริงความแท้ความจริงความแท้อันประเสริฐสัจจะหรือตถะในความจริงเหมือนกันเป็นคำภาษาบาลีตรงกันตถะก็แปลว่าความจริงสัจจะก็แปลว่าความจริงเพราะฉะนั้นอริยตถะหรืออริยสัจจะก็คืออันนี้พระอริยเจ้าท่านได้ท่านเป็นมันเป็นอย่างไรเราก็บอกไม่ได้ทีเดียวก็บอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่พระอริยท่านได้ใครทําได้เหมือนก็เหมือนกันเป็นธรรมะเป็นทรงไว้ซึ่งสภาพสูงสภาพเจริญสภาพอริยสัจอย่างใดอย่างนั้นเพราะการอธิบายก็ต้องอธิบายให้ดีถ้ารู้นะอาตมาว่าอาตมารู้อาตมาก็อธิบายตามรู้อย่างท่านพุทธทาสอธิบายใครก็รู้อาตมาก็เข้าใจอย่างนั้นอาตมาก็เข้าใจอย่างนั้นมันไม่มันกว้างแล้วมันเป็นสมมุติสัจจะแล้วมันเลอะไปเลยมันไม่มีเป้าแต่มันบำบัดได้เหมือนกันบำเรอได้มันแก้ขัดได้เหมือนกันทำเป็นตัดไปเรื่อยๆเออมันเป็นอย่างนั้นจังมันเถอะเป็นอย่างนั้นจังมันไม่รู้อาตมาไม่รู้อ่านวิมลเกียรตินานแล้วก็เลื่อนๆมาแล้วไม่ได้จำไม่รู้แต่อย่างไหนก็แล้วแต่จะวิมลเกียรติก็ดีอย่างท่านพุทธทาสอธิบายอยู่ก็ตามก็อธิบายอย่างสมมติสัจจะอย่างนี้ใช้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช้ใช้เหมือนกันเราใช้มันก็ไม่รอบไม่สิ้นรอบไม่เจาะลงไปหาชัดแท้ถึงอริยสัจสี่ถ้าอริยสัจสี่เราต้องเจาะลงไปเลยว่าเป็นจนกระทั่งถึงนิพพานของพุทธเจ้านิพพานของพระอรหันต์เจ้าลูกศิษย์ลูกเจ้าเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นแหละมันมีตัวเป้าหมายเลยนะมันกำหนดแน่แม่นเลยนะมันไม่ใช่เปลือกไปหมดอะไรอะไรแล้วก็วางไปหลวมๆเออเป็นอย่างนั้นแหละช่างมันเถอะช่างมันเถอะไอ้อย่างนี้บำบัดเหมือนกันเป็นการบำบัดใจชั่วคราวทิ้งไปโดยไม่เป็นโลกวิทูและก็ไม่ใช่โลกุตระจิตที่แท้ไม่ใช่โลกวิทูไม่ใช่โลกุตระจิตที่แท้แต่ของพระพุทธเจ้านี่รู้เท่าทันมันเลยนี้เหตุอย่างนี้ดับเหตุไม่เกิดอีกหมดชาติชรามรณะที่แท้ดับสนิทไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเห็นอยู่รู้อยู่เป็นฌานโตปัสสโตวิหรติเดี๋ยวนี้เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในตัวเราปัจจตังเวทิตโพวินยูหิที่ไหนที่จิตเนี่ยท่านจะเจาะลงไปชัดดับในที่ไหนดับที่จิตจิตใครจิตมันดับที่นั่นย่อมดับในที่นี้ไม่ดับในที่อื่นดับในที่จิตของเรามั่นคงไม่ใช่ไปที่เด็ดอยู่ไหนก็ไม่รู้นิโรธอยู่ไหนอยู่ที่จิตดับที่จิตไม่ใช่วางเล่นๆด้วยเห็นความดับเห็นอนัตตาความไม่มีตัวตนของกิเลสเห็นได้เห็นอยู่ฌานโตปัสสโตเห็นความเป็นอนัตตาไม่ใช่เข้าใจว่าอะไรอะไรก็อนัตตาไม่ใช่ตัวตนหรอกอะไรอะไรก็อนิจจังเห็นความเป็นอนิจจังอย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วเป็นปรมัตถ์ไตรลักษณ์ปรมัตถ์ก็อธิบายให้ฟังแล้วเห็นอนิจจังเห็นทุกข์เห็นความพ้นทุกข์เมื่อดับสักกายะพ้นสักกายะก็พ้นทุกข์เมื่อมีสักกายะก็มีทุกข์เมื่อลดสักกายะทุกข์ก็ลดเมื่อดับสักกายะสักทุกข์ก็ดับด้วยหรืออัตตาดับอัตตาดับตัวตนของกิเลสนั้นก็เห็นอนัตตาเห็นความไม่มีตัวตนของกิเลสมันเห็นนะเห็นด้วยญาณทัศนวิเศษเพราะมันเป็นนามธรรมเห็นอยู่รู้อยู่ฌานโตนี่รู้ปัสสโตเห็นปัสสนานี่แหละวิปัสสนาเนี่ยเห็นอย่างยิ่งนะเห็นจริงๆเลยไม่ใช่ลูกตาเห็นแต่ญาณทัศนวิเศษเห็นความจริงอันนั้นเห็นอนัตตาอันนั้นนี่มันผิดกันนะไอ้ประเภทอนัตตาด้วยตรรกะมันก็อย่างนั้นนะก็อธิบายกันไปเพราะเรามีวิภวตัณหามีตัณหาอุดมการจนที่สุดแล้วเราอยากจะหมดกิเลสแล้วก็หมดได้เมื่อหมดได้แล้วคนที่หมดกิเลสของพุทธจึงยังอยากจะลื้อขนสัตว์อยู่เพราะฉะนั้นอรหันต์กับโพธิสัตว์ไม่ได้แยกกันหมดกิเลสยิ่งจะช่วยผู้อื่นอย่างดีความหมดความเห็นแก่ตัวหมดกิเลสหมดความเสพยิ่งมีเวลายิ่งมีแรงงานยิ่งมีสมรรถภาพสูงขึ้นก็ยิ่งช่วยเขาได้เราก็ยิ่งไม่โลภเราก็ยิ่งเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในบุพเพกตบุญญาตาเชื่อมั่นในคุณงามความดีของเรา เชื่อมั่นในหมู่ในฝูงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเชื่อในพรหมจรรย์นี้เป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เชื่อในพรหมจรรย์นี้เชื่อในความเป็นคนที่เป็นอริยะคุณด้วยกันเป็นบริษัทพุทธไม่ใช่บริษัทพุทธธรรมดานะพุทธจริงๆบริษัทพุทธที่เป็นสาวกสังโฆเป็นอริยะสงฆ์เป็นอริยะสงฆ์8ก็ตาม4ก็ตามเป็นบุรุษบุคคล8หรือว่าคู่แห่งบุรุษบุคคล4ก็ตามมีอย่างนี้เป็นมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วเราเชื่อกันได้พึ่งพากันได้เป็นสังคมที่มีอิสระเสรีภาพพราดลภาพสันติภาพสมรรถภาพมีบูรณภาพของมันเรื่อยๆนี่มันก็บูรณะหรือมันก็เต็มมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีเนื้อมีมวลหรือมีของจริงเกิดขึ้นมาทดแทนพระวิตันมีภวตัณหามันยังจะมีอยู่ตราบที่เรายังไม่หมดขันธ์5เป็นโพธิกิจเป็นกิจที่จะได้กู้รื้อกู้รื้อขนสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะมันโตเองมันพึ่งตนเองได้แล้วตัวเองเหลือตัวเองมีสมรรถภาพสูงเป็นคนมีสมรรถภาพสูงมีบทบาทการงานมีอิทธิบาทแสดงอายุอยู่ว่าตัวเองนี่กินก็น้อยเป็นคนมักน้อยสันโดษกินง่ายเลี้ยงง่ายแล้วไม่เปลืองไม่พรานไม่พร่าแล้วไม่หลงสังขารโลกเขาปรุงเขาแต่งมาให้หลงไหลอะไรเราก็เท่าที่เราพอแล้วสันโดษพอกินอยู่ใช้สอยแค่นี้พอเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยยิ่งมีสมรรถภาพสูงขึ้นสร้างสรรค์อยู่เสมอมันท่วมที่เรากินเราใช้เพราะเราจะเป็นรถยนต์กินน้ำมันน้อยแต่เราก็เป็นรถยนต์ที่ผลิตสิ่งอื่นหรือผลิตสิ่งอะไรขึ้นมาแล้วแม้เราอาศัยกินในตัวใช้ในตัวก็พอเลี้ยงตนได้พึ่งตนได้อัตหินอัตโนนาโถได้ยังมีส่วนเหลือที่จะเกื้อกูลผู้อื่นการเกื้อกูลด้วยความขนขวายด้วยความมีปัญญาก็เกื้อกูลกันไปสัมพันธ์กันไปแล้วสังคมอย่างนี้เป็นสังคมไม่ดีได้ยังไงท้าทายให้มาพิสูจน์มันไม่ง่ายจริงๆล่ะแต่ง่ายไม่ง่ายก็ต้องทำเราเป็นคนเนี่ยเราจะทำสิ่งที่ทำได้ยากเราจะทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากเราจะอะไรจะสละสิ่งที่สละได้ยากเราจะเอาชนะสิ่งที่เอาชนะได้ยากแล้วยากมันยากแล้วมันดีด้วยแล้วมันประเสริฐด้วยนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ได้เข้าท่าแม้ฉันจะต้องเป็นแชมเปี้ยนโลกให้ได้มันยากเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นจะต้องไปเป็นมันทำไมเลยแชมเปี้ยนโลกฉันจะต้องเป็นนางงามไม่ได้โอ้เป็นนวดไปอาบน้ำนมไปอะไรอะไรเป็นนางงามไม่ได้มันก็ยากเหมือนกันนะไม่เป็นอะไรนางงามนางงอมอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็ยากมันเพราะงั้นก็มีปัญญาด้วยว่าไอ้สิ่งที่ยากนั้นน่ะยากอย่างประเสริฐมนุษย์ควรได้ควรมีควรเป็นอย่างประเสริฐนะอย่างชาญฉลาดด้วยเพราะเมื่อเหตุผลของมันบอกอย่างนี้เอาไหมอย่างนี้เอาไหมสังคมคนอย่างนี้เอาไหมใครไม่เอาไปได้สบายอิสระเสรีภาพพูดที่มันเยอะเกินนะพระโพธิลักษณ์เนี่ยไล่อยู่เรื่อยเลยยิงไล่ไม่ใช่ไล่หรอกพูดคือพิสูจน์คำพูดของอาตมามันแสดงอิสระเสรีภาพที่บอกว่าคุณพอใจไปก็ไปพอใจอยู่ก็อยู่มันแสดงถึงอิสระเสรีภาพไม่ใช่ไล่คงเข้าใจความหมายนะไม่ได้หรอกจริงๆใจนั่นนะประสงค์ให้อยู่ให้ได้นะแล้วก็อยู่ตามหมู่ให้มันมีกฎมีระเบียบอย่าไปละเมิดอย่าไปที่เด็กเป็นคนเก่งกะระรานอะไรอยู่อย่างขนาดกฎระเบียบอย่างต่ำแล้วก็พออยู่ได้ยิ่งสูงขึ้นไปได้ด้วยทำไมมันจะอยู่ไม่ได้อยู่ให้มันได้ไม่อยากให้ไปนะยังบ่นๆอยู่เห็นมั้ยดูที่เนี่ยแรกๆก็มาหลอกเราว่ามาทั้ง 2,000 กว่าพอถึงวันนี้เราไม่เหลือถึง 2,000 นี่มั้ยเหลือ 1,024 วันนี้เมื่อกี้สถิติเหลือ 1,024 ก็ยังดีนี่วันสุดท้ายฟังธรรมชาวเหลือ 1,024 คนก็ดีก็ยังดีใช่มั้ยไอ้ที่บ่นอย่างนั้นมันหมายความว่าอย่างก็หมายความว่าอยากให้ไปเหรอไม่ได้อยากให้ไปนะแต่คุณจะไปก็มีอิสระเสรีภาพแต่เป็นลักษณะท่าทีเป็นขบวนท่าของอาตมาเป็นวรยุทธ์ของอาตมาเองนะเพราะงั้นบางคนไปนะไปประเภทมีมานะบอกฉันไปแล้วก็ไม่งอก็ได้ว่าอ้าวไม่งอก็ยังงอมีมานะทำเป็นอวดดีเราไปหาดีสิไปหาดีที่อื่นๆ มีดีอะไรดีกว่านี้ก็เอาสิมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีกว่านี้ได้ก็เอาแต่ถ้ามันไม่มีลดมานะซะคลานเข้ามาคลานเข้ามา พูดอย่างนี้ก็เหมือนข่มหน่อยนะสมสารมายินดีต้อนรับเราก็ยังเป็นอย่างเก่านั่นแหละกฎระเบียบอะไรเราก็มีอยู่อย่างเดิมนั่นแหละคลานเข้ามาสมสารเข้ามาถ้าไปไหนแล้วก็เห็นว่ามันไม่ดีเท่าเขาไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ประปิดทางบอกไอ้นี่สมสารออกไปแล้วไม่รับนะคนไหนลาออกแล้วทีหลังไม่รับก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้กระด้างกระเดื่องถึงปานนั้นนะก็มาได้นะเอาล่ะสรุปแล้วตัณหานั้นต้องเข้าใจให้ชัดนะอย่างที่เขาอธิบายมาไม่ได้ผิดเพี้ยนด้วยนะวิภวตัณหาแปลว่าไม่อยากกลับกันกับภวตัณหานั้นนะมีด้วยแล้วก็ปฏิบัติให้มันเป็นกลางยาก็ไม่เป็นไม่อยากก็ไม่เป็นมันถึงจะเป็นตัณหาที่ลงตัวนะสุดท้ายมันจะเป็นงั้นและสุดท้ายอีกวิภวตัณหาไม่ได้มีความหมายแค่นั้นความหมายที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็อยากจะสร้างศาสนาพุทธอยากให้คนนั้นคนนี้ได้ดีเจริญอยากจะให้เขาพ้นทุกข์มันก็เป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการพออาตมาบรรยายเรื่องนี้วิภวตัณหาอย่างนี้ออกไปโอ้เขาหาว่าอาตมานี่บ้าใหญ่แล้วไปว่าพระพุทธเจ้ามีตัณหาท่านไม่มีตัณหาของตัวตนหรอกตัณหาเพื่อตัวตนตัณหาของตัวตนท่านไม่มีท่านไม่เสพแล้วท่านบริสุทธิ์แล้วแต่ตัณหาเพื่อสร้างสรรค์เนี่ยตัณหาอุดมการเนี่ยไม่มีได้ที่ไหนโถมันจะเนี่ยมันจะท้อแท้กันอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยอยู่ทุ่งท้อแท้เรื่อยเลยถ้าท้อขนาดเป่าลมปลุกเราสูบเอาเนาะเร่งเข้าไปเนาะดีอยู่แล้วจะถอยไปไหนแล้วขนาดนี้มันยังจะอ่อนป่อแปรเลยยังไม่ให้มีได้ต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความอุตสาหะลุยไปข้างหน้าไปเสมอดำเนินไปเสมอตามที่เรามีภูมิปัญญาเอาจบอันนั้นไว้ก่อนนะตัณหาหรือสมุทัยทุกสมุทัยต้องประหารตภาทีนี้ทุกนิโรธาต้องให้เกิดสัตชิกรณะทุกนิโรธาหรือทุกนิโรธต้องให้เกิดสัตชิกรณะสัตชินี่แปลว่าสว่างแปลว่าแจ้งแปลว่าเห็นอย่างนั้นชัดชัดเห็นอันนั้นชัดชัดแปลว่าแจ้งแปลว่าสว่างเกิดกรณะแปลว่ากระทำกระทำให้มันเกิดความแจ้งความชัดชัดอย่างนั้นจนเกิดสัตชิกิริยาเป็นสัจจกิริยาเป็นความแจ้งของจิตวิญญาณเราเป็นเกิดตัวสัจจกิริยากิริยาสัจจกิริยาที่แจ้งที่ท่านพุทธทาสเอามาใช้คำว่าสว่างนั่นแหละจนมันสว่างจริงไม่ใช่สว่างอื่นสว่างรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ความดับสนิทนิโรธะรู้ความดับสนิทของเหตุของทุกเมื่อเหตุดับนะที่บอกแล้วว่าเป็นคาถาที่ภาษาริบุตรได้จากพระอสัชชินั่นนะทุกอย่างมาแต่เหตุเมื่อดับเหตุแล้วทุกอย่างก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ยังเป็นเหตุอยู่ที่เราเลี่ยงไม่ได้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มีสภาวะทุกข์มีการเกิดแก่เจ็บตายเรายังไม่ดับมันแล้วมันก็จะดับเองเพราะมันจะต้องตายเองอยู่ดีเราก็ไม่ต้องไปดับมันสิก็ปล่อยไปเพราะว่าเราเลี่ยงไม่ได้อันนั้นก็แล้วไปแต่ทุกข์ที่เป็นราคะคีโทสักคีโมหคีเป็นต้นทุกที่เป็นโสกปริเทวทุกขโทมนัสเป็นต้นอะไรพวกนี้แล้วก็ดับมันเส้นเดี๋ยวนี้ให้มันแน่ๆเลยดับนิโรธะดับมันให้แน่ๆจนเป็นจริงมีจริงอย่างสว่างแจ้งเป็นสัจจกิริยาต้องกระทำให้แจ้งกระทำให้เกิดสัจฉิกระทำให้เกิดอาการหรือกิริยาของสัจฉิกิริยาของความสว่างที่จิตของเรามีตัวนั้นเห็นมีตัวนั้นสว่างมีความสงบจากกิเลสสนิทมีความสะอาดไม่เหลือเศษไม่เหลืออะไรเลยขาวผ่องอยู่ตลอดเวลาไม่เกิดกิเลสนั่นอีกตายแน่ตายสนิทเห็นความไม่เกิดเป็นธรรมดานี่เลยเห็นความไม่เกิดแล้วจุดเป้าหมายอันนี้ทุกนิโรธะให้แจ้งชัดเป็นตัวสมบูรณ์เป็นตัวบริบูรณ์ต้องให้เกิดความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ความถึงที่สุดอันนี้ให้ได้นี่ในทุกนิโรธะมันทุกนิโรธะต้องอ่านลองอ่านดูสิท่านว่าไงดูกระพิสูจน์ทั้งหลายก็ทุกนิโรธะอริยสัจเป็นไฉนคือความสำรอก และความดับไม่โดยไม่เหลือสำรอกออกหมดและความดับโดยไม่เหลือความสละความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอาลัยคือไม่เกิดอาลัยะไม่เกิดอาลัยในวิญญาณไม่มีอาลัยะวิญญาณความไม่มีอาลัยในตัณหานั้นในความอยากนั้นไม่มีอาลัยไม่มีความอาวรณ์ร้อนแรงอะไรอีกเลยนะดูกระพิสูจน์ทั้งหลายก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกในโลกีนะในโลกตัณหานั้นมีเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้บอกแล้วว่าคุณรักที่ตาเอาตาไปรักเอามือไปรักเอาหูไปรักไม่ได้มันจะต้องไปหาจิตทั้งนั้นเพราะจะรักที่ไหนจะเป็นที่รักที่ไหนมันก็เป็นที่ใจอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกสิ่งเป็นที่รักที่เจริญใจคือเมื่อทุกสมุทัยก็พวกนี้แหละพวกที่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายอะไรใจเนี่ยแล้วก็มาต่อโยงที่อธิบายไปแล้วมันก็ต่อโยงไปหาใจทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสผดพะธรรมารมไปต่อไปที่ใจมันจักขุธาตุจักขุวิญญาณจักสุสัมผัสจักสุผัสเวทนารูปสัญญารูปสัญเจตนารูปตัณหารูปวิตกรูปวิจารพวกนี้เป็นภาษาที่จะต้องอธิบายกันอย่างเจาะละเอียดแต่ที่อธิบายไปแล้วนั้นก็กินความอยู่เป็นแต่เพียงว่าไม่ได้ใช้ภาษาเหล่านี้เจาะรายละเอียดแต่ได้อาตมาอธิบายไปแล้วตรงทำมือทำไม้ทำหน้าทำตาอะไรอธิบายไปภาษาง่ายๆนะไม่ได้เอาภาษาวิชาการพวกนี้มาอธิบายก็ได้ทำไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้สมุทัยนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วก็มีมรรคทีนี้ไปถึงมรรคไปถึงทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉนนี่คือมรรคมีองค์8อันประเสริฐคือสมาธิทิ1 2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิสมาธิเป็นไฉนคือภิกษุหรืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ความรู้ในทุกความรู้ในทุกสมุทัยความรู้ในทุกนิโรธความรู้ในทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสมาธิฟังให้ดีไม่ใช่จะไปรู้รอบโลกไม่ได้ไปรู้ว่าจะเดินทางไปโลกพระจันทร์เป็นยังไงแล้วก็บอกว่านั่นคือสมาธิไม่ใช่สมาธิก็คือจะต้องมีเป้าเข้าหาอริยสัจเท่านั้นว่าทุกข์มันเป็นยังไงมันเข้าใจถูกหรือผิดโมหะมานานแล้วว่าทุกข์อริยสัจเป็นยังไงอย่างที่อธิบายไปแล้วสมุทัยเป็นยังไงเจาะลงไปแบ่งให้ถูกสมุทัยแม้ตัณหา3ก็เข้าใจตัณหา3ถูกต้องนิโรธเป็นยังไงดับสนิทเป็นยังไงเกิดอยู่หรือไม่เกิดสิ้นจนกระทั่งถึงไม่มีชาติชรามรณะเป็นยังไงสิ่งใดมันยังเกิดอยู่เท่าที่มันจะต้องเป็นไปอย่างนิพพัททุกข์มันจะต้องวนเวียนมาอยู่เสมอมันเกิดอยู่เนืองนิดน่าจะต้องสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวอะไรหรือว่าเราจะต้องปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นคราวเป็นวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะแม้ไม่หมดนามขันธ์มันไม่หมดรูปนามขันธ์5ของเรามันก็จะต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นเหมือนกันมันเหมือนกับเราวนเวียนติดบุหรี่แต่มันไม่ใช่เรื่องของติดบุหรี่ไอ้นั่นมันเป็นตัณหาที่อยากเสพมันเป็นสุขโลกีไอ้นี่มันไม่ใช่มันจะต้องวนเวียนมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ที่มันจะต้องเนืองนิดอยู่มันทิ้งไม่ออกมันจะต้องขี่ต้องเหี่ยวมันทิ้งไม่ออกนะมันก็วนเวียนไปแต่มันก็ไม่ขี่อยู่ตลอดวินาทีหรอกมันก็อยู่อย่างนั้นหมดรูปนามขันธ์5มันก็ไม่ต้องขี่ต้องเหี่ยวอีกอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้มันชัดเลยว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ต้องไปทำทุกอย่างนี้ไม่ต้องไปดับเหตุมันก็มีเหตุเหมือนกันถ้าจะไม่ให้มันขี่มันเหี่ยวก็ไม่ต้องกินไม่ต้องให้มันเป็นอะไรอีกมันก็ไม่ขี่ไม่เหี่ยวเองมันให้กินมันก็ต้องขี่ต้องเหี่ยวไม่มีรูปนามขันห้านี่มันก็ตายมันก็ไม่ต้องขี่ต้องเหี่ยวอีกเพราะฉะนั้นมันยังไม่ตายนี่มันจำนนแล้วมันเลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องรู้ให้ชัดอย่างนี้นะมารู้ชัดแล้วเราก็ทำถูกว่าจะทุกนิโรธอะไรทีนี้วิธีก็มรรคแปดเป็นหลักนี่เราเข้าใจซ้อนนะมันซ้อนนะมันกลับไปซ้อนสมาธิที่คืออะไรก็รู้อันนี้รู้อริยสัจนี่แหละให้ถูกต้องในรายละเอียดที่อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นิดหน่อยคร่าวๆชี้ยืนยันไปที่จริงอธิบายละเอียดมาแล้วก็ละเอียดเท่าที่ละเอียดนะที่จริงละเอียดกว่านี้ก็ได้ สัมมาสังกัปปะเป็นไฉนก็คือดำริในการออกจากกามดำริในความไม่พยาบาทดำริในอันไม่เบียดเบียนสัมมาสังกัปปะมี3องค์ธรรมนะที่จริงสัมมาทิฏฐินั้นมีองค์ธรรมอันนี้อีกนะมีองค์ธรรมเป็น6องค์ธรรมสัมมาทิฏฐิจะต้องปฏิบัติให้เป็นอย่างไรให้มันเกิดความรู้บอกแล้วว่ารู้ในทุกรู้ในสมุทัยรู้ในทุกสมุทัยรู้ในทุกนิโรธรู้ในทุกนิโรธกามินีปฏิปทารู้กันขนาดไหนทิฏฐินี้รู้กันในขั้นถึงขนาดจะต้องเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะ6องค์ธรรมจะต้องรู้ถึงขั้นนี้แหละก็เคยอธิบายฟังแล้วมันจะต้องเกิดทิฏฐินี่จะต้องสั่งสมไปนะเกิดรู้โดยปัญญาแบบแค่ปัญญาบัญญัติปัญญารู้ความหมายเสร็จแล้วก็จะต้องไปปฏิบัติอีกจนกระทั่งมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เกิดสัมมาทิฏฐิสูงขึ้นเป็นปัญญาปัญญาสูงขึ้นก็มันก็ตายมาเป็นปัญญินทรีย์ตายมาเป็นปัญญินทรีย์สูงขึ้นไปอีกในมรรคขังคะองค์ปฏิบัตินี่แหละจะต้องปฏิบัติไปทั้งดำริทั้งสังกัปปะสังวาจากัมมันตะอาชีวะด้วยความพยายามด้วยสติองค์ทั้ง7ขององค์มรรคสั่งสมไปเรื่อยๆอย่างที่เราเคยอธิบายมาในมหาจัตตาริสกสูตรนั่นนะขยายความมาให้ชัดท่านตรัสไว้ชัดดีแล้วแล้วอาตมาก็เอาความหลักหัวข้ออันนั้นมาขยายความให้ฟังมากมายแล้วจนกระทั่งเขียนมาเป็นหนังสือสมาธิพุทธนะให้เห็นว่ามันจะต้องขยายโดยองค์มรรคให้มันครบองค์มรรคแล้วมันจะสั่งสมบอกแล้วว่าองค์ทั้ง7นี้แหละเป็นปริฆาโรเป็นอัปปนิโสของสัมมาทิฏฐิเอ้ยของไปของสัมมาสมาธิเพราะมันจะเป็นบริขารหรือเป็นเหตุทั้ง7องค์นี้ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสติเนี่ยปฏิบัติให้ถูกระดับถูกคุณธรรมของมันมันก็จะสั่งสมลงเป็นสภาพสัมมาสมาธิคือความอธิเนี่ยความเป็นอธิของศีลอธิของจิตอธิของปัญญาปัญญาก็เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลเพราะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็สูงขึ้นละเอียดขึ้นสัมมาทิฏฐิก็เกิดสั่งอาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังทำไมในองค์6นี้ยังใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิมาซ้ำซ้อนก็เพราะว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละสั่งสมเข้ามาเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลมีธรรมวิจัยมีสติมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ปฏิบัติไปมีวิริยะไปเรื่อยๆก็เกิดปิติก็เกิดความรู้ดีได้ดีเห็นความจริงเป็นอริยสัจที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ไม่ใช่ตัวป้องเดียวเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นพระอรหันต์นะไม่จริงสัมมาทิฏฐิมีตามขั้นโสดาก็เท่ากับโสดาสกิทาก็เท่ากับสกิทาอนาคาก็เท่าอนาคาอรหันต์ก็เท่าอรหันต์แม้เราจะรู้บางคนมี IQ มีความรู้มีตัวที่จะรับรู้ได้มากคุณอาจจะเข้าใจโดยบัญญัติโดยภาษาว่ามรรคต่างๆวิธีต่างๆหรือสภาพของผลสภาพนั้นไม่ใช่ตัวเองเป็นมีนะสภาพของผลว่าโอ้นี่โลดเป็นอย่างนั้นนะสภาพนั้นความรู้ที่เราตามรู้กับเขาเนี่ยเรามีความจะตามรู้ตามเข้าใจได้เป็นทิฏฐิความเข้าใจเราอาจจะเข้าใจถึงอรหันต์ได้แต่ไม่ได้เป็นมรรคของว่าเราเดินแล้วเราเดินไปถึงทางแล้วนะมรรคเข้าทางแล้วถึงทางถึงเขตตอนนี้เดินจากนี่ถึงนี่นี่เรียกว่าอำเภอนี้จากอำเภอนี้มาถึงนี่เรียกว่าอำเภอสกิทาจากนี้เรียกว่าอำเภออนาคานี่คุณเดินมาเนี่ยเดินมาโสดาคุณก็เดินมาแล้วเข้าทางมาแล้วเนี่ยยังไม่ถึงสุดทางก็เดินเข้าทางเพราะเราเข้าใจความหมายของอรหัตตมรรคอรหัตตผลเราเข้าใจได้นะความหมายเป็นปริยัติเป็นบัญญัติแต่อย่าไปหลงว่าเรามีบัญญัติมีปริยัติความรู้ความเข้าใจเฉยๆเป็นทิฏฐิเฉยๆนี้เราเข้ามรรคแล้วยังไม่เข้ามรรคนี่คือตัวผลที่เริ่มสั่งสมเริ่มเดินเป็นอยู่ในทางเราเข้าใจแต่เรายังไม่เข้ามาในยังไม่เข้ามาในรูมันเลยเราเข้าใจแล้วว่าจะเดินยังไงทางเป็นยังไงเราเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามารูเลยยังไม่เข้ามรรคเลยเข้ามาในรูแล้วยังไม่ได้เดินเลยก็ยังไม่ได้กล้าพอเข้ามาในทางแล้วเดินถูกด้วยมันก็จะเข้าไปเรื่อยๆเดินบางคนเข้ามาในทางแล้วเหมือนกันพอเดินบ้างออกนอกทางบ้างเข้าในทางบ้างออกนอกทางบ้างเข้าในทางบ้างนั่นมันจะไปได้ไกลแค่ไหนล่ะมันต้องให้มันเข้าในทางอย่าให้มันออกนอกทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาเพราะงั้นก็สั่งสมการเดินมักในทางเดินในทางสั่งสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขั้น นี่อำเภอโสดาอำเภอสกิทาอำเภออนาคาอำเภออรหันต์เขาก็เดินไปเรื่อยๆขึ้นไปในเข้าในทางจะเดินแล้วก็ตุบตุเป้ออกนอกทางเดี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงเลยทีอ่ะเดี๋ยวก็แวะนนทีอะไรมันเดินได้มันอยู่ในทางเดินจะไปออกนอกทางนะให้ทางแล้วให้มันก้าวไปข้างหน้าด้วยเดินในทางด้วยมีความหมายทั้งสองด้านอยู่ในทางด้วยเป็นสัมมาอริยมรรคและก็ต้องให้มันมรรคเป็นความเจริญมรรคเจริญก็คือเดินเข้าไปเรื่อยๆในทางเข้าไปหาผลสมบูรณ์ถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มีมรรคที่สมบูรณ์ไปเรื่อยๆมีมรรคที่ก้าวหน้าที่เจริญไปเรื่อยๆก็ถึงขีดของผลอ้าวเดินได้ครึ่งทางแล้วโอ้ยเลยครึ่งทางมาแล้วเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วเสร็จชัยที่กะเอาไว้ว่าโสดาขนาดนี้เต็มสมบูรณ์สกิทาขนาดนี้เต็มสมบูรณ์ซึ่งมันไม่ได้ตายตัวมันเป็นนามธรรมพูดกันก็ไม่ไหวก็ถึงเอาสังโยชน์เป็นตัววัดหรือเอาศีลเป็นตัวกำหนดบ้างนี่เป็นต้นเอาศีลเอาความหมายของศีลเป็นตัวกำหนดบ้างเราก็จะพอเข้าใจหรือแม้แต่โลกโลกต่างๆโลกอบายโลกกระทำแปดโลกกามคุณโลกอัตตาอะไรก็เอาเป็นเครื่องหมายที่อาตมาเอามาขยายเพิ่มเติมอีกนะเพราะเราทำไปเลยปฏิบัติด้วยมรรคองค์7สั่งสมเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมันก็จะเกิดอธิปัญญาขึ้นเรื่อยๆหรือสัมมาญาณหรือวิปัสสนาญาณหรือยถาภูตญาณก็เรียกได้ปัญญาที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงที่เราได้เรามีเราเป็นเราละกิเลสได้เราก็รู้ว่าเราละได้ละได้เดี๋ยวก็เด้งกลับก็รู้ว่าเรากระเด้งกลับอ้าวมันยังไม่แน่ไม่นอนมันยังไม่แข็งแรงมันก็คือยังไม่เป็นสมาธิถ้าสมาธิเราเอาความหมายโดยอัดว่ามันตั้งมั่นแข็งแรงมีถีตะถีเตก็เป็นคำคล้ายกันนะเป็นซินโนนิมถีเตหรือถีตะหรือสมาธิเราแปลสมาธินี่ที่จริงมาแปลเอาอัดว่าถีตะมาแปลเอาอัดว่ามันเป็นความตั้งมั่นมันถีตะที่จริงมันตั้งมั่นถีตะหรือถีติตั้งมั่นหรือมันคงเราเอาอันนั้นมาแปลสมาธิเพราะฉะนั้นมันเข้าขั้นสมาธิก็คือมันเกิดเป็นฌานขั้นมุทุภูตะกัมมนิยะทีตะมันตั้งมั่นขึ้นมาเลยเขตมาหมายความว่าสอบได้ขึ้นมาเรื่อยๆทีตะตั้งมั่นมันคงไม่ใช่หล่อแหละหล่อแหละล้มๆเหลวๆเป็นคณิกะสมาธิหรือเป็นอุปจารสมาธิแค่นั้นอุปจารสมาธินี่แปลว่าใกล้นะมีพฤติกรรมอันใกล้จาระก็คือพฤติกรรมหรือความประพฤติประพฤติได้ใกล้ทางอัปปนะใกล้ทางความแนบแน่นแน่วแน่มั่นคงนั่นเองใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆถ้าแค่คณิกะได้มั่งไม่ได้มั่งได้เป็นบางขณะอยู่อย่างนั้นมันก็จะได้เรื่องอะไรมันไม่เข้าสมาธิที่แท้นะมันเริ่มสั่งสมอัตินั่นเองคณิกะสมาธิก็สั่งสมอัติอุปจารสมาธิก็เป็นสมาธิที่ใกล้ความสมบูรณ์อัปปนาสมาธิก็แน่แล้วเอาความแน่ลิ้นแนบกับสภาพสภาวะที่เราต้องการนะอัปปนาสมาธิแล้วก็สั่งสมไปจริงๆก็ทำไปเรื่อยๆจนมันเห็นมันแจ้งว่าเออดับกิเลสหรือลดกิเลสลดอย่างนี้กิเลสหมดเป็นอย่างนี้ต้องสัจฉิกรณะก็กระทำให้แจ้งจนเกิดสัจจิกิริยาเกิดกิริยาที่มันสว่างใจเราสว่างด้วยญาณสว่างญาณที่เห็นแจ้งของจริงเป็นนามธรรมแล้วอยู่ที่จิตของเราไม่ต้องเป็นเทเดดเดารู้ของคนอื่นไม่ต้องเป็นนั่งอวดดีสอบญาณคนอื่นโอ้นี่คุณนี่ญาณ3ญาณ5ญาณ8ญาณตรงเตงไปแล้วอะไรมันไม่ใช่ไปที่ได้อวดเก่งอย่างเป็นครูเขาอย่างเป็นอาจารย์เขาเป็นคนแม้เจ้ากำหนดนี่คนนี้ญาณ8คนนี้ญาณ6คนนี้ญาณนั้นญาณนี้ไม่ใช่นะท่านให้รู้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ตนของตนอาหาเมตังนาชานามิอาหาเมตังนปัสสามีติไม่มีใครรู้ใครเห็นชานาเมตังหรือปัสสาเมติอะไรเนี่ยมันแปลว่ารู้ไม่เห็นไม่มีใครมารู้ไม่เห็นด้วยเราอาหาเมตังมันของตนของเราอาหังนี่เป็นตัวอันเป็นตัวเรารู้ของเราของใครก็รู้ก็เห็นของเราไม่มีใครไปรู้ไปเห็นด้วยเราด้วยเขาไม่มีใครมารู้มาเห็นด้วยเราเราจะรู้จะเห็นของเรามันเป็นนามธรรมต้องให้เกิดสัจฉิเกิดชัดๆวันทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาก็จะต้องเข้าใจอย่างสำคัญอาตมาอธิบายมากอยู่ตลอดเวลาจะอธิบายไปจนตายนี่แหละมากเนี่ยพวกเราก็รู้กันทั้งนั้นนี่รู้ทั้งนั้นนี่นั่งฟังใหม่ๆแม้ใหม่ๆก็เคยได้ยินมาก่อนแล้วยิ่งเก่าๆปฏิบัติมาแล้วก็รู้ยิ่งรู้ แต่รู้สุดยอดด้วยยังอ่ะมันไม่ง่ายนะเขาบอกว่า e เท่ากับ mc กำลังสองสูตรของไอน์สไตน์มันก็มีอยู่3ตัวเองนะ e เท่ากับ mc กำลังสองไปถึง8ตัวด้วยเรียนกันหัวผูหัวพังเรียนกันเป็นด็อกเตอร์นู่นนะ e เท่ากับ mc กำลังสองสูตรของไอน์สไตน์ของพระเจ้าก็ชั้นเดียวกันนะสูตรมรรคองค์8ก็เรียนกันจนหัวผูหัวพังละคุณยิ่งเป็นอริโยสัมมาสมาธินี่มันยิ่งสมาธิของพระเจ้าสมาธิอันประเสริฐไม่ใช่สมาธิฤาษีสมาธิคำว่าสมาธินี่เป็นคำกลางๆของฤาษีของอินเดียเขาเป็นภาษาอินเดียเขามีสมาธิของเขาเรียนกันมาเป็น general สมาธิเป็นสมาธิดื่นๆสมาธิทั่วไปเป็นสมาธิมันไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบ special สมาธิเป็นสมาธิที่ของท่านเองเป็นวิสามัญสมาธิเป็นวิสามัญเฉพาะของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สมาธิแบบของคนอื่นท่านถึงเรียกว่าอริโยสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิอันประเสริฐหรือสัมมาสมาธิของพระอริยะส่วนสมาธิดื่นๆนั้นไม่ใช่สมาธิของพระอริยะไปนั่งสะกดจิตหลับหูหลับตาเหนียวฟาดเหนียวลมอะไรให้มีตะบะอย่างง้นอย่างนี้บ้างไปเพ่งลูกแก้วลูกหินเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟอะไรมันไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าค้นพบนะแต่ศาสนาพุทธรู้จะใช้อาศัยบางครั้งบางคราวก็ได้แต่ต้องรู้เป็นปัญญาอันยิ่งนะไม่จะไปติดไปหลงไปเพ่งดินกสินดินกสินน้ำกสินลมกสินไฟอะไรก็ได้ทำสมถะก็เรียนกันนะในวิสุทธิมรรคก็เขียนไว้ว่าเป็นสมถะแต่ก็ฝากกันไปโอ้มีกสินตั้ง20เอ้ย40อะไรงี้เป็นต้นก็ใช่แต่มันเป็นสมถะท่านก็บอกไว้นะแต่เพียนเองมันไม่เป็นวิปัสสนาก็ท่านก็บอกไว้นะกสินพวกนี้นะมันก็สงบได้อาศัยเราก็เรียนรู้ก็อาศัยจะอาศัยก็อาศัยถ้าเราไม่อาศัยก็ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องไปเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟก็ได้อยากเพ่งก็ได้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีที่ถนัดที่สุดก็เพ่งลมอานาปานสติมันหาง่ายมันอยู่กับเราเลยที่ลมหายใจเข้าออกมันนั่งที่ไหนก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งเอาจิตมาเพ่งสงบลมครับก็ได้เป็นสมถะเป็นเจโตสมถะจะทำเมื่อไหร่ก็ทำก็เป็นอานิสงส์ช่วยได้ในฐานะที่คนหลายๆฐานะที่มันบางฐานะมันจะต้องนั่งสะกดเอาไว้อย่างนั้นน่ะไม่งั้นมันดิ้นมากบางคนดิ้นมากๆฟุ้งมากๆสะกดก็ไม่อยู่ด้วยไปทำงานดีกว่าไปทำงานดีกว่าสะกดก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นบางคนในฐานที่จะเป็นนั่งสะกดจิตธรรมานาปานสติมันสะกดไม่อยู่หรอกคนไหนฟุ้งซ่านจัดๆกิเลสดิ้นมากๆอยู่ไม่ได้สะกดให้ตายมันก็สะกดไม่อยู่แต่คนที่อยู่ในฐานะที่สะกดได้พออาศัยก็เรียนรู้เอาจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งไปก็ไม่ว่านะแต่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อริโยสัมมาสมาธิถ้าอริโยสัมมาสมาธิก็ปฏิบัติด้วยมรรค7ข้อและจะเป็นบริขารหรือเป็นเหตุที่ให้เกิดสัมมาสมาธิเมื่อเกิดสมาธิเกิดญาณสัมมาญาณนั่นแหละสัจฉิตัวสัมมาญาณแล้วมีสัมมาวิมุตติเป็นตัวถูกรู้เป็นรูปสัมมาญาณเป็นนามตัวสัมมาวิมุตตินั่นแหละมันวิราคานุปัสสีก็ตามเห็นตั้งแต่อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นปรมัตถสัจจ์นะความไม่เที่ยงของปรมัตถสัจจ์ก็คือที่อธิบายให้ฟังแล้วเห็นกิเลสไม่เที่ยงเพราะมันมากขึ้นบานขึ้นมันก็เป็นปุถุชนเป็นชนที่มีความหนาขึ้นนั่นขึ้นหนาขึ้นด้วยกิเลสแต่ถ้ามันไม่เที่ยงพอเราจางละหน่ายจางคลายได้นะอาตมาก็ทำมือในเทปนี่มันก็ไม่ได้ดีเท่าหรอกมันเทปมันได้ยินแต่เสียงมันไม่เห็นด้วยหรือใครมานั่งฟังนี่ก็นั่งหลับตาไปนี่ใช้ตาทิพย์มั้งอาตมาอธิบายทั้งใช้มือใช้ไม้ใช้กิริยาอะไรประกอบเยอะแยะไปกิเลสมันก้อนเท่านี้แหละมันไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงจริงๆเลยนะมันไม่แน่มันไม่เท่าเก่าหรอกมันไม่เที่ยงแท้อยู่เท่าตามเดิมตีแตกลดลงได้จางคลายได้เป็นวิราคานุปัสสีเป็นความจางคลายมันไม่เที่ยงเพราะมันจางคลายแต่ถ้าไม่เที่ยงเพราะมันโตขึ้นเอาไหมไม่เอาพูดเป็นปากว่าไม่เอาแต่ก็แอบไปใส่ออมสินไปใส่อมสินมันก็ไม่เที่ยงที่อันนี้จังเหมือนกันคุณต้องเห็นอย่างนี้จะพ้นมิจฉาทิฏฐิ ม่ใช่เห็นด้วยขนาดอาตมาฟังไว้พูดให้ฟังก็เป็นทิฏฐิความเข้าใจเฉยๆนะต้องเห็นเองนะเห็นจริงๆแล้วโอ้กิเลสของเรานี่ตราบใดที่คุณเห็นแม้คุณเห็นกิเลสมันโตขึ้นคุณก็เป็นสัมมาทิฏฐินะแต่ยังไม่มีมรรคยังไม่ได้เข้าทางเลยอยู่นอกเขตเทศบาลนู่นก็ให้กิเลสมันสุมหัวอยู่แต่ก็รู้แล้วว่าโอ้มันไม่เที่ยงอย่างนี้เองนะเห็นอันนี้จังนะเห็นมันไม่เที่ยงอ๋อความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้กิเลสของเราโอ้โหนี่วันนี้เพิ่มขึ้นไปอีกบานเลยแต่คุณก็ยังเป็นปุถุชนเพราะมันยิ่งหนาขึ้นกิเลสมันเติมมันหนาขึ้นแล้วเห็นอาการเห็นอาการลิงคานิมิตเห็นรูปนามมันนั้นจริงๆนะรูปนามของกิเลสกับจิตอยู่ในของคุณน่ะคุณเห็นนั้นจริงๆนะเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่ต้องเพ่งอ่านเพ่งรู้เพ่งเห็นของเราเองแม้วันนี้กิเลสไอติมเข้าไปแล้วโสระโจเอ๋ยนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าโสระโจก็ต้องรู้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงเนาะแต่ก่อนกิเลสเราก็เท่านั้นตอนนี้บานขึ้นไปอีกเลยมันโตขึ้นมันหนาขึ้นมันเป็นปุถุชนนี่ยังไม่เข้าทางยังไม่มีมรรคยังไม่ได้เดินทางแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองคุณทั้งรู้จริงๆเลยจับเป้ากิเลสได้แล้วอยากให้มันหนาขึ้นให้มันบางลงให้มันจางคลายลงมีวิราคานุปัสสีจะทำด้วยวิธีการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาตั้งสัจจะก็ไม่ได้ละไอ้ตีมเนี่ยฉันจะหันมันละอย่างน้อยผักมันผักไม้ที่ชุ่มหรือยางออกจากน้ำไม่กินมันดูมาที่นี่กิเลสมันเต้นมันอยากได้อยากเดินเป็นสูดกลิ่นไปดูด้วยตาก็เอาอะไรนี้ก็ยังแถมอยู่นั่นเองก็ยังดีไม่จัดจ้านถึงขนาดเอามาใส่ปากดึกลืนไอ้ย่อยก็เลยอ้วนกิเลสก็อ้วนกันมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ดิ้นมันก็พยายามลดละจางคลายพิจารณาลงไปกดข่มเป็นสมถะธุระก็กดข่มมีวิปัสสนาอย่างไรหาเหตุหาผลปลงเป็นอสุภะอะไรต่างๆก็ว่ากันไปด้วยวิธีการนานาสารพัดจนกระทั่งคุณเห็นอาการของคุณด้วยอ่านออกมีมุทุภูตะดับได้ปรับได้แล้วก็อ่อนด้วยไวเร็วอ่านชัดลดลงจางคลายลงวิราคานุปัสสีอนุปัสสีคือตามเห็นปัสสปัสสีปัสสนานี่แหละเห็นวิปัสสีเห็นอย่างยิ่งอนุปัสสีตามเห็นว่ามันจางคลายจริงๆนะเห็นของใครของมันนะจะมาเห็นที่มืออาตมาอันนี้องค์ประกอบอธิบายเฉยเป็นเครื่องประกอบโสตทัศนศึกษานี่เครื่องโสตทัศนะของอาตมาอย่างนี้ไม่ต้องไปหายากเครื่องโสตทัศนศึกษาสื่ออาการอธิบายเห็นจางคลายลงมาจริงๆเลยคุณต้องสัจฉิกรณะนะคุณต้องกระทำไม่แจ้งกระทำไม่เห็นจริงๆนะให้ว่ามันจะทุกข์นิโรธเนี่ยมันเพราะมันจางคลายลงมาจนมันนิโรธานุปัสสีจนเห็นมันดับจนเห็นมันตับสนิทจนเห็นมันไม่เกิดอีกจนมันไม่เกิดเป็นธรรมดาด้วยมรรคหรือด้วยวิธีการทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเอาโพธิปักขียธรรม37นั่นเลยโดยองค์ประกอบวิธีการทั้งหมดเลยสติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4สร้างอินทรีย์5สร้างพละ5ด้วยโพชฌงค์7ด้วยมรรค8เดินทางด้วยโพธิปักขียธรรมนี่แหละคล่องพยัญชนะนะคล่องแต่ปฏิบัติคล่องตามพยัญชนะไหมล่ะก็ไม่เป็นไรนะท่องพยัญชนะก่อนก็ได้เรียนปริยัติก่อนแล้วไปปฏิบัติให้ลงตัวอธิบายไปสติปัฏฐาน4มันทำยังไงพิจารณากายในกายกายนอกกายพิจารณายังไงองค์ประกอบข้างนอกองค์ประกอบด้วยวัตถุประกอบด้วยตัวเหตุแห่งวัตถุจนเข้ามาเป็นอายตนะภายในเป็นกายในกายนี่เป็นรูปนี่เพ่งแล้วนี่เห็นแล้วนี่ชัดหลับตามันก็เป็นอยู่ข้างในโอ้เป็นกายในนี่กายของเธอนี่งามกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปตรงไหนมันไม่ดีก็เป็นนักศิลปะขจัดออกเอาตัวงามๆไว้สำหรับติดนะยังได้เลยนะเป็นภาพข้างในเป็นอุกขานิมิตเป็นอุกขานิมิตเพราะกายในกายก็เป็นอย่างนั้นกายในกายอย่างนั้นมันบริสุทธิ์มันเป็นภาพเฉยๆมีกิเลสสังขารไหมอาตมาระลึกถึงแฟนระลึกถึงอยู่อาตมามีกิเลสกับการปรุงข้างในไหมตอนนี้แฟนอาตมาไม่อยู่หรอกนะอาตมาแฟนเขาตัวเขาจริงเขาอยู่ลอนดอนนู่นเขาอยู่เมืองนอกนู่นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอาตมายังจำได้มีสัญญาระลึกถึงได้บ้างแต่จะระลึกถึงแล้วอาตมาระลึกอย่างนั้นเนี่ยลองระลึกดูบ้างแล้วเรามีสังขารปรุงไหมมีกิเลสไหม ถ้ามันแวววายบางทีมันไม่ได้นึกหรอกมันเวียนมามันไม่มีเหตุปัจจัยนิดๆหน่อยๆเกี่ยวข้องแล้วมันปั๊บขึ้นมาในขณะที่ปั๊บเนี่ยเราต้องแวววายนะมุทุภูตะแล้วมันเกิดการปรุงปั๊บเลยเกิดอาการเกิดอารมณ์เกิดราคะโทสะอย่างหยาบกลางละเอียดขนาดไหนมีไหมเป็นองค์ประชุมมันประชุมเร็วนะกายโยเนี่ยประชุมปั๊บเลยนะเป็นตัวสภาพกายโยองค์ประชุมเป็นกายะนี่แปลว่าความประชุมเพราะประชุมนอกก็มีเหตุปัจจัยหยาบประชุมในก็คือในใจเป็นกายในกายประชุมไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงขั้นเวทนาองค์ประชุมมันนั่นแหละกายอันนั้นแหละต่อเนื่องมาเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกวิจัยธรรมวิจัยสมโพธิ์ชงลงไปอีกในความรู้สึกนั้นในความรู้สึกนั้นเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนาถ้าระลึกถึงแฟนอย่างสมมติเมื่อกี้นี้พอระลึกถึงก็โอ้โหคิดถึงใจจะขาดแล้วเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วนั่นๆๆไปใหญ่แล้วคิดถึงใจจะขาดแล้วเออเป็นทุกข์แล้วแล้วเป็นทุกข์น่ะคิดถึงทำไมถามวิจัยลงไปคิดถึงทำไมถ้าไม่คิดถึงได้ไหมไม่คิดถึงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเหตุอะไรต้องคิดถึงถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านตรวจสัตว์โลกท่านก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงใครควรจะไปช่วยใครถ้าคิดถึงคนนั้นเออแล้วจะไปช่วยถ้าคิดถึงเขาจะไปช่วยเขาสมเหมาะสมควรไหมจะไปช่วยเขาช่วยจะได้ไหมอาตมาคิดถึงแฟนแล้วก็ไม่ไปช่วยไม่ได้เขามายังช่วยไม่ได้เลยมาเมืองไทยอยู่ตั้งหลายวันนะยังมาหาอาตมาวันเดียวมาหาก็แป๊บเดียวถูกสัมภาษณ์นิดเดียววิ่งหนีเลยพวกเราก็สัมภาษณ์อาตมายังบอกว่าสัมภาษณ์หนักๆเขาก็ไม่กล้านะฮะตุ๊บตาเขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์มันหนักเขาก็นิ่มเหนียมหลายๆอย่างเหมือนกันคือใจเขายังมีเนี่ยสัมภาษณ์อาตมาก็นั่งดูด้วยฟังด้วยเขาก็ยังมีอาการเขาก็ยังมีการสัมพันธ์มีความระลึกอะไรอยู่มันเขาก็อายเขาก็ไม่อยากพูดก็เลยไม่อยากมาแล้วประเดี๋ยวกลัวล้วงความลับอะไรก็ได้นะเป็นอย่างนั้นอาตมาระลึกถึงหรือมาพบระลึกถึงอาตมาไปช่วยไม่ได้อาตมาช่วยพวกคุณดีกว่าระลึกถึงก็ไปช่วยไม่ได้อย่างพุทธเจ้าท่านระลึกถึงสัตว์โลกจะไปโปรดใครยังไงท่านไปได้ระลึกถึงปัญจวัคคีย์เดินเลย250กิโลไปโปรดแหมน่าเห็นใจพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอาตมาทุกวันนี้ระลึกถึงใครเออคนนี้จะไปโปรดได้แน่แล้วแหมไปมีรถไหมน่าเกิดยานทิพย์เลยขึ้นยานทิพย์ไปเลยพระพุทธเจ้าท่านแย่กับเราสมัยโน้นแล้วท่านไม่ขึ้นรถที่บรรทุกเทียมด้วยสัตว์เพราะฉะนั้นสมัยโน้นมีแต่รถเทียมด้วยสัตว์3ล้อยังไม่มีเลย3ล้อที่ใช้ถีบอย่างสมัยนี้ยังไม่มีเลยเรียกว่าเทียมด้วยคน3ล้อต้องเทียมด้วยคนหรือรถลากเจ็กลากด้วยคนก็ยังไม่มีมีแต่รถเทียมด้วยสัตว์สมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เดินด้วยพระบาทไปเองดำเนินด้วยพระบาทตนเองไปโปรดถ้าไปโปรดได้หรือไปทำกิจอันดีแล้วก็ระลึกถึงได้ระลึกถึงแล้วจะเกิดกิเลสหรือไม่หรือระลึกถึงเพื่อจะทำกิจที่ดีกับเขาไปอนุเคราะห์เขาไปสงเคราะห์เขาไปโปรดเขาก็ทำมันระลึกถึงกันได้ไม่ใช่ระลึกไม่ได้ทีนี้คุณระลึกดูถ้าลองระลึกแล้วกิเลสมากๆอย่าไประลึกบ่อยอย่าลองระลึกบ่อยมันมารีบก็จัดออกไม่ขจัดออกประเดี๋ยวมันก็มาหยอดเชื้อเรื่อยมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราระลึกแล้วมันก็ไม่มีเชื้ออ่านวิจัยใช้ธรรมวิจัยนี่แหละจะเกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลจะเกิดสัจจิกรณะถ้าคุณได้ปฏิบัติได้สั่งสมไปภาคเพียรปฏิบัติไปละไปหน่ายไปคลายไปปฏิบัติมรรค8โพชฌงค์7หรือปฏิบัติโพธิปักขีย์ทำไปอินทรีย์ก็เกิดจริงพละก็เกิดจริงจะไม่เกิดการหลงทบทวนมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเตือนก่อนนอนก่อนนั่งระลึกดูซิวันนี้เนี่ยงบดุลมั่งขาดทุนกำไรเท่าไหร่วันนี้เนี่ยไปสัมผัสเท่าไหร่หรือระนั่งระลึกในภพในชาติอะไรเองเท่าไหร่กิเลสมันเข้ามาก็หมกมันไว้ดูดมันไว้เท่าไหร่หรือว่ามันได้ต่อสู้ได้ละได้หน่ายได้คลายเท่าไหร่ก่อนนอนหรือตื่นนอนก็บุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นความเกิดความดับเห็นจุตูปปาตะให้เกิดญาณญาณเห็นความเกิดความดับของกิเลสเออกิเลสนี่มันจางคลายนะมีวิราคะเท่านี้มีนิโรธาเท่านี้แม้จะระลึกมันก็ใหม่ๆเนี่ยมันก็ระลึกได้ดีแต่คุณระลึกได้ย้อนเดือนย้อนปีไป ก็ยากขึ้นนะมันเลือนสัญญามันไม่เที่ยงสัญญามันจำไม่แม่นก็ระลึกได้ก็เอาใครสัญญาจำแม่นๆก็เอาเรื่องใดที่มันประทับใจเรื่องใดที่มันแรงๆมันอาจจะจำได้แม้นานๆก็จำได้ก็ระลึกทบทวนว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรควรเกิดอะไรควรดับเราก็เข้าใจแล้วจะดับอะไรจะให้เกิดเป็นเทวะเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพนั่นแหละแล้วจะให้ดับอะไรดับกิเลสหรือแม้แต่กายกรรมวจีกรรมกายอย่างนี้ไม่ดีนี่เราทำกายกรรมไม่ดีอย่างนี้วจีกรรมไม่ดีแล้วนี่แหมสัดไปไม่เคยเข้าท่าก็ปรับกายกรรมวจีกรรมก็ปรับในองค์ธรรมของมิจฉาของสังกัปปะมีอยู่สามนะอย่างที่ว่าไปในนี้เมื่อกี้อ่านถึงสังกัปปะนะดำริในกามดำริออกจากกามนะดำริในความพยาบาทดำริในความไม่พยาบาทดำริในอันเบียดเบียนหรือดำริในอันไม่เบียดเบียนเพราะฉะนั้นเราจะดำริเราจะเกิดความคิดความปรุงอะไรไปสังกัปปะจะไม่ให้มันไปเบียดเบียนใครแม้เบียดเบียนตนเบียดเบียนตนก็คือยังโง่มีตัณหาจะเอามาเสพนะมันจะติดจะยึดอยู่นั่นเบียดเบียนท่านกับทั้งนั้นแหละเราจะไม่เบียดเบียนให้เขาตกต่ำเราจะไม่สร้างกามให้ตนเองเราจะไม่สร้างพยาบาทไว้ที่ตนก็ดำริมีความนึกคิดจะต้องรับคิดเป็นหลักเลยว่าหลักไม่ให้เป็นอย่างนี้แม้แต่จะกามหรือพยาบาทหรือเบียดเบียนในเหตุปัจจัยศีลที่เราตั้งแก่อบายมุขเราจะไม่เบียดเบียนตนด้วยมีกามกับบุหรี่แม้ในบุหรี่เราก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนเราไม่เกิดการพยาบาทก่อนเราก็จะไม่พยาบาทคนสูบบุหรี่ก็เรื่องของเขานะเรื่องของเราเท่านั้นเราไม่พยาบาทบุหรี่แม้อยากจะเห็นบุหรี่ที่ไหนอยากจะขยำขยี้มันไม่ต้องไม่ต้องไปแก้แค้นบุหรี่นี่ไอเนี่ยทำให้เราทุกข์มามากไหมเห็นบุหรี่ที่ไหนขยี้มันทำให้นู่นนี่ไม่ต้องอย่าไปเผาลงบุหรี่เลยไม่ต้องไม่ต้องไปพยาบาทบุหรี่บุหรี่มันก็เป็นบุหรี่คนมันสร้างมาก็เพราะมันหลงผิดถ้าเราทำให้คนลดเลิกมาไปเนี่ยบุหรี่มันก็ไม่มีใครสร้างมันไม่มีใครสร้างมันก็เป็นใบยาเอามากินด้วยใบยาสูบกินได้นะแต่ต้องกินให้เป็นใบยาสูบอ่อนๆขนาดนั้นแก่มากๆแล้วนี่ธาตุตกแล้วมีธาตุอะไรไม่รู้มันแก่กินไม่ได้แต่ใบยาสูบที่อ่อนๆประมาณขนาดนึงนะเอามากินได้แต่เขาก็ต้องนึ่งต้องต้มอะไรเหมือนกันนะกินได้เป็นอาหารเป็นผักใบยาสูบเนี่ยกินได้เนี่ยเราพยายามวิเคราะห์วิจัยและศึกษาในสังกัปปะมีองค์สามในวาจามีองค์สี่เพราะฉะนั้นวาจามันก็จะต้องรู้วาจาองค์สี่ก็รู้กันทุกคนอยู่แล้ววาจาองค์สี่ก็กุศลกรรมบทนั่นนะองค์สี่อย่าพูดปดจะพูดอย่าให้มันปดอย่าให้มันส่อเสียอย่าให้มันหยาบอย่าให้มันเพ้อเจ้อจำพ่อลงไปในเหตุปัจจัยในบุรีก็อย่าให้มันหยาบเพราะบุรีอย่าไปโกหกเรื่องบุรีอย่าให้มันส่อเสียเรื่องบุรีอย่าไปเพ้อเจ้อเรื่องบุรีไปพูดอะไรก็ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลยว่าเพ้อเจ้อไปแล้วแหมพูดไปบุหรี่มันดีอย่างนั้นอย่างนี้เอ้คนสูบบุหรี่อย่างงั้นอย่างนี้เป็นเพ้อเจ้ออะไรไปไม่ได้เรื่องอะไรราวอะไรไม่ได้สารัตถะมีแต่มอมเมาตนมอมเมาผู้อื่นไม่เอาเพ้อเจ้ออย่าไปพูดให้มันเกิดการทะเลาะวิวาทโดยเรื่องบุหรี่จะไปทะเลาะเบาแวงกันเราจะปฏิบัติก็ปฏิบัติของเราคนอื่นเขาจะเป็นไปได้ก็เป็นไปยังไม่เป็นไปก็ไม่เป็นไปก็ไม่เกิดการเดือดร้อนไม่เกิดการวุ่นวายนะจะพูดถึงบุหรี่บางทีเราจะพูดอย่างไปเวลาเราจะไปเทศเงี้ยบางทีมันหยาบเอาแล้วเรื่องเลือกตัวอย่างอย่างของพระพยอมเอาเหล้าแล้วกันพระพยอมท่านบอกเอาเหล้ามาบอกว่าเอาเหล้ากับนมมาตั้งให้หมามันกินหมามันจะเลือกกินอันไหนเขาก็มองว่ามันเป็นคำหยาบมันแรงหมามันยังเลือกกินนมเลยมันไม่เลือกกินเหล้าหรอกดูสิแต่คนน่ะต่ำกว่าหมาหยาบไปไหมแรงไปไหมกระทุ้งกระแทกไปไหมอาตมาก็ใช้แรงเหมือนกันแรงถึงขั้นนี้เรียกว่าหยาบแต่เอาคำอย่างนั้นจะเอาหมาเอาหมูเอาขี้เอาอะไรอะไรมาอธิบายประกอบก็ตามถ้ามันเป็นไปในระดับที่มันอยู่ในขีดที่แข็งแรงที่ขัดเกลาได้ไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงไม่เกิดการเกลียดชังใช้ได้อย่างคุณนี่ศรัทธาเริ่มใช้อาตมาอาตมาพูดคำแรงๆคำขี้คำหมูคำหมาอะไรเปรียบเทียบเป็นหมูเป็นหมาอะไรคุณก็ไม่ถือคุณศรัทธาแล้วที่เอาอันนั้นมาเป็นคำอธิบายประกอบอุทาหรณ์ใช้ขยายแล้วคุณก็กลับเข้าใจดีไปซะอีกโอ้โหบางทีซาโตริเลยสว่างสวยชัดเจนอย่างนี้ไม่ได้ถือเป็นคำหยาบ มันแรงจริงแล้วแรงขัดเกลาไม่ถือเป็นคำหยาบแต่ถ้าแรงแล้วก็เกิดการไม่ชอบใจเพราะศรัทธาไม่พอเพราะว่ายึดมั่นถือมากมันต้องดูบุคคลดูหมู่กลุ่มดูกาละดูสถานที่ดูให้พอเหมาะต้องมีสัพพุริสธรรมเหมือนกันเพราะคำหยาบจึงไม่ตายตัวคำที่เหมาะกับหมู่ชนเพราะฉะนั้นหมู่ชนนี้ใช้คำนี้แม้จะแข็งจะแรงนี้โอ้บางทีหมู่นี้ต้องพูดแรงๆเงี้ยถึงจะได้แต่ถ้าหมู่อื่นนะโอ้โหอย่างนี้เขาใช้ไม่ได้นะนั่นเรียกว่าคำไม่เหมาะไม่เป็นที่เพราะหูของหมู่ชนเมื่อไม่เป็นที่เพราะหูของหมู่ชนหมู่ชนนี้ไม่เพราะหูหรอกแต่หมู่ชนนี้ถ้าใช้อย่างนี้ละอย่างนี้เพราะหูก็พูดเบาๆสิบอกบัดโถเอออย่าเกินน้ำล้างหัวล้านจืดมาลื่นทืดเลยอย่างนี้มันก็ไม่เพราะแต่ถ้าหมู่อื่นนะโอ้โหอย่างนี้เขาใช้ไม่ได้นะนั่นเรียกว่าคำไม่เหมาะไม่เป็นที่เพราะหูของหมู่ชนเมื่อไม่เป็นที่เพราะหูของหมู่ชนหมู่ชนนี้ไม่เพราะหูหรอกแต่หมู่ชนนี้ถ้าใช้อย่างนี้ละอย่างนี้เพราะหูก็พูดเบาๆสิบอกบัดโถเอออย่าเกินน้ำล้างหัวล้านจืดมาลื่นทืดเลยอย่างนี้มันก็ไม่เพราะถ้าบอกเอออย่างนี้สิต้องฟังอย่างนี้สิรถอย่างนี้แล้วมันขัดเกลาถึงดีมองนั้นหมู่ชนนี้ก็ถือว่าเป็นคำไพเราะดื่มคำตำหนิได้เป็นปิยวาจาแต่หมู่นี้ตำหนินิดเดียวก็ไม่ได้เออก็จะไปตำหนิเขาแล้วเพราะมันไม่เหมาะแก่หมู่ชนนั้นมันไม่เป็นพี่ไปที่ไพเราะหูของหมู่ชนนั้นเขาแต่อย่าไปที่ได้ล้มหลวมว่าเป็นคำต้องหมู่ชนทุกคนพูดกับหมู่นี้ก็ต้องพูดเหมือนก็ยังของหมู่นั้นเขาถือกันนั่นแหละเขาก็ว่าอร่อยของเขาเท่านั้นแต่หมู่นี้บอกว่ามันจืดยังกระล่ำหัวล้านแล้วก็เลยพูดแบบนั้นแบบที่เขาถืออย่างนั้นมาตรงนี้ตรงนี้ไม่เพราะหูเขานะเพราะนั้นมันไม่ตายตัวแต่คนอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านกับภูคำกลางนี่ต้องไพเราะหูของคนต้องไพเราะหูคนแล้วก็พาซื่อไปว่าต้องไพเราะหูคนทั่วไปแล้วก็ไปเดาๆดนๆเอาว่ามันจะต้องไพเราะหูแบบง่ายๆแบบตื้นๆซึ่งใครก็เข้าใจเพราะในนัยยะละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายนี่จะต้องมีสัพพุริสธรรม7ประการเข้าไปประกอบต้องประมาณเนื้อหาอัตถัญญุตตาประมาณธรรมัญญุตตาประมาณชั้นตอนชั้นเชิงคือขั้นประมาณอัตตัญญุตตาประมาณตนด้วยตนนี่ขณะนี้อาตมาพูดกับคุณนี่พูดได้ง่ายไปพูดกับบางที่บางทางนี่อาตมาพูดไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาถือเขาไม่ศรัทธาอาตมาเพียงพอต้องดูตนว่าตนนี่แค่ไหนเขาให้ใหญ่ดูให้ไม่ให้ใหญ่ถ้าเขาให้ใหญ่โอ้สบายอย่างอาตมาก็ท่านปัญญานันท่านี่ท่านปัญญานันท่าท่านด่าชาวบ้านด่านักการเมืองด่าอะไรได้พระโพธิรักษ์ไปลองอย่างนั้นดูบ้างสิเขายังไม่ให้ใหญ่หรอกพระโพธิรักษ์เขายังไม่ให้ใหญ่ไปลองดูอย่างนั้นดูสิไม่ตายวันตายพรุ่งก็ไม่จะตายวินาทีนี้เอาไม่ง่ายอันนี้ต้องมีอัตตัญญุตาต้องรู้ตนประมาณตนถ้ารู้ว่าเราพอได้ขนาดนี้เราก็ลองเราก็ทำประมาณให้ดีกาลัญญุตามีมัตตัญญุตาแล้วก็มีกาลัญญุตามีปุริสปริสันญุตามีรู้จากหมู่กลุ่มบริษัทรู้จากบุคคลนะปุคระปโรปรัญญุตารู้จักแม้แต่ในเฉพาะบุคคลลงไปการที่จะทำกายทำสังกัปปะทำวาจาทำกายที่จริงกัมมันตะไม่ได้แปลว่ากายอันเดียวนะกัมมันตะนี่แปลว่าการกระทำทุกอย่างรวมหมดทั้งสังกัปปะรวมทั้งวาจารวมทั้งการกระทำทุกอย่างแม้แต่ทำให้ประจำชีวิตอาชีวะก็ถือว่าการกระทำทั้งนั้นกรรมันตะเป็นการกระทำทุกอย่างนะเพราะงั้นเราจะทำในองค์ธรรมของกรรมันตะท่านก็มีสามไม่เป็นไปในการฆ่าไม่เป็นไปในการที่จะเอาของเขาไม่เป็นไปในการประพฤติผิดในกามหรือบ่มีประพฤติผิดในพรหมจรรย์อันใดเป็นอาพรหมจรรย์ในศีลข้อ3มันเหมือนศีล3ข้อละการปานาท่านใช้ภาษาอันนั้นเลยใช้พยัญชนะของงดเว้นในปานาติบาตงดเว้นในอทินนางดเว้นในกามเมสุมิชฌาจารที่จริงกามเมสุมิชฌาจารนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจเป็นพรหมจรรย์ว่าเราธรรมกามธรรมกาโมนั้นเป็นวิภวตัณหาได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราถึงขั้นหยาบๆเราก็ว่ากันหยาบๆก่อนเพราะงั้นจะอพรหมจรรย์หรืออันใดไม่ใช่พรหมจรรย์นั้นมาถึงขั้นธรรมกาโมก็ได้ที่อธิบายไปแล้วต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะในการกระทำทุกอย่างสัมมากัมมันตะต้องให้สอดคล้อง ส่วนอาชีวะเราก็อธิบายแล้วในพระไตรปิฎกนี่ละเว้นเลยแปลมาก็ไม่แปลมาครบสัมมาอาชีวะไม่เหมือนมหาจัตตารีสกสูตรนะเพราะการเลี้ยงชีพที่ผิดละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพในการเลี้ยงชีพที่ชอบสรุปเปาะลงไปเลยแล้วก็เราเอามารายละเอียดเอามาแล้วว่าสัมมาอาชีพมีองค์ทั้ง5องค์ธรรม5นะมีทั้งกุหนาลัปปนาเนมิตกตานินิเปสิกตาลาภานะลาเพนะลาพังนิชิกิงสนตาแล้วอธิบายกันแล้วแล้วก็ขยายกันแล้วเราจะได้เห็นชั้นตอนเลยว่ามันหยาบกลางละเอียดไปจนกระทั่งเขาแปลในพระไตรปิฎกว่าแท้แก่ว่าการโกงการหลอกลวงการตลบตะแลงการมอบตนในทางผิดการเอาลาภยังเอาลาภแลกลาภอยู่นะก็แปลนั้นในเนื้อหาก็ได้คำความนั้นก็แปลมาจากพยัญชนะพระบาลีอันนั้นก็ดีแล้วเราก็อาตมาก็เห็นหัวข้อหลักพวกนี้แล้วก็โอ้โหมันลึกซึ้งพิสดารนะถึงเอามาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นนี่มันเราพิสูจน์เราจะเห็นได้ว่าโอ้เราเลื่อนชั้นของอาชีพประจำชีวิตของเราเราเลื่อนชั้นของอาชีพของเราตั้งแต่ก่อนนี่อะไรก็เอามาทั้งนั้นโกงตะพุตตะพือเลยซ่อนแฝงหลอกลวงลัปปนาเราก็ยังเอาหนักเข้าก็บอกว่าไอ้สองตัวนี้มันหยาบใหญ่กุหนามันหยาบใหญ่กว่าถ้าว่ากันจริงมันหยาบใหญ่กว่าโกงหน้าด่านแต่มันไม่ใช่โกงหน้าด่านอยู่ที่ไอ้โจรเท่านั้นนะในเมืองผู้บริหารผู้อะไรเนี่ยมันหน้าด่านจนกระทั่งโอ้จะทำนี่โอ้นี่จะทำไมวะกฎหมายโอ้ก็จะเหนือกฎหมายมันอย่างเงี้ยหรือจะทำมาโอ้มันหยาบคายถึงป่านนั้นแล้วอาชีพของแบบนี้นิยมกันนะใครจะไปมีอิทธิฤทธิ์ไปมีอิทธิพลอยู่เหนือนี่ประเทศชาตินี้เองออกมาเถอะกฎหมายข้าก็จะเหนือกฎหมายอย่างนี้ใครจะทำไหมถ้าใครทำได้ยิ่งใหญ่ยายจริงๆนั้นนิยมกันด้วยนะถือว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเพราะฉะนั้นมีมาเฟียในผู้บริหารมีมาเฟียในกลุ่มราชการแน่ๆแล้วมันเหมือนแฝงๆบังๆนิดๆหน่อยๆแต่แท้จริงมันทำอย่างไม่เกรงนะนี่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนเห็นไหมเป็นอาชีพเป็นอาชีวะที่มันน่าเกลียดน่าชังหลอกลวงเขาซ่อนอยู่นะลัปปนาพอเรามาเรียนรู้แล้วเสร็จแล้วเราก็มาตั้งใจทำให้ถูกทำให้ดีอย่าให้มันกลับไปกลับมาเรียกว่าตลบตะแลงหรือกลับกรอกทำให้มันมั่นคงเพราะฉะนั้นเราพยายามปฏิบัติแล้วให้อาชีพหรือการงานหรือการกระทำของเราเนี่ยพ้นมาจากไอ้พวกที่เลวๆร้ายๆพ้นมาได้แล้วเอาให้มั่นคงอย่าตลบตะแลงอยู่หรืออย่ากลับกรอกอยู่นั่นเรียกว่าเนมิตกตาอย่าให้พ้นมามันเรียกว่าตั้งใจว่าจะทำตั้งใจว่าจะไม่กินขนมเพราะกินขนมนี่เป็นอาชีพที่ไม่ดียกตัวอย่างง่ายๆเสร็จแล้วเอาไปเอามาก็หล่อแหละตลบตะแลงเอาหน่อยไม่แน่นอนไม่มั่นคงนั่นแต่ยังหล่อแหละตลบตะแลงอยู่ยังกลับกรอกบอกเขาต่อไปนี้ฉันจะไม่กินแล้วแต่เล่นสักอาทิตย์หนึ่งเพ้อไปทั้ง3วันตอแหลตลบตะแลงกลับกรอกไม่แน่ไม่นอนประจำชีวิตนี่แหละเราตั้งใจแล้วในมิตรกตาเนี่ยเราตั้งใจแล้วเรารู้แล้วว่าไอ้การทุจริตหรือไม่ดีอกุศลเป็นอย่างนี้เราก็จะละจะเว้นเวรมณีมาเสร็จแล้วเราก็ทำให้ได้มั่นคงเรียกว่าไม่ตลบตะแลงแม้ได้มั่นคงแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่เราก็ยังมอบตนอยู่ในทางผิดตัวเราเองนะเราไม่คอร์รัปชันตัวเราเองเราไม่กินล้อขนมแต่อยู่กับหมู่ที่กินขนมเป็นประจำแล้วก็ไม่ถือไม่สากันมันปลาเน่าทั้งคลองเราก็เน่ากับเขาเพราะนั้นปลีกออกมาได้ปลีกเพราะฉะนั้นมันจะแยกแล้วอาชีพบอกอยู่กับอาชีพนี่บอกว่าเราเองเราไม่สูบแล้วบุหรี่แล้วก็ต้องเป็นทำงานอยู่โรงบุหรี่อยู่ทำไมเราไม่ได้เราบริสุทธิ์นะเราไม่ติดไม่ยึดด้วยแต่เราก็ยังไปทำงานอยู่โรงบุหรี่ลองถามคุณลุงโลดดูสิเนี่ยลาออกมาแล้วสบายใจไหมอะไรนี่เป็นต้นเล่ามาแล้วสบายใจไหมมอบตนอยู่ในทางผิดเอ๊ะมันไม่เคยขับทิ้งเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สูงขึ้นเป็นขั้นตอนแต่เรายังมาทำงานลาบแรกลาบอยู่ยังไม่สูงต้องมาอยู่เป็นสมณะแม้แต่เป็นคารวะนี่เห็นไหมเรากล้าลาออกมาเนี่ยมันเข้าใจนะคุณเข้าใจคุณถึงกล้าทำถ้ามันไม่มีรายละเอียดพวกนี้คุณจะไปกล้าทำคุณจะมาเป็นสิ่งจริงพวกนี้ได้เหรอนี่เป็นสิ่งพิสูจน์นะทำเป็นเนี่ยฟูใจนะกิเลสขึ้นตัวเองลางานออกมาทำฟูใจอย่าทำเป็นคมคมวิจิตเขาสิวิจิตเขาลาแล้วเขาก็เด้งกลับไปหน่อยนึง นี่ไม่ใช่ไปพูดว่านะยกตัวอย่างให้ฟังเอาขอยืมหน่อยสิขอยืมเป็น specimen เป็น sample เป็น example เนี่ยมันรู้มันเห็นมันเข้าใจมันมั่นใจนะคนเรามันจะลาออกจากงานที่มอบตนอยู่ในทางผิดนี่เราบริสุทธิ์แล้วนะที่จริงบอกแล้วว่าเราบริสุทธิ์แล้วเราไม่ตลบตะแลงแล้วเราแน่แล้วล่ะเราแข็งได้ด้วยโอ้โหเราจะสู้เขาไหวไหมเราคนแน่จริงค่อยกลับเข้าไปเขาก็ไปล้างกลมนี้ให้มันสะอาดแต่คุณจะล้างได้ง่ายๆหรือมาอีกนานนักก็ไม่ว่านานแล้วก็สู้อาตมาไม่ได้ก็ฝากมรดกไว้ต่อทอดไปเรื่อยๆอีกกี่ชั่วคนก็ว่ากันไปต่อสืบทอดไปเรื่อยๆเป็นพุทธทายาทคนเราจะใช้คำว่าพุทธทายาทกันนะเราไม่ใช้ธรรมทายาทมันสิ่งที่เราได้เรียนรู้นี่แม้แต่สัมมาอาชีวะนี่เราก็มาเข้าใจแล้วเราก็มาปฏิบัติได้จริงอาตมายังไม่เคยเห็นเขาเอามาอธิบายกันเลยนะสัมมาอาชีวะเรื่องมิจฉาอาชีวะ5นี่ไม่เห็นทั้งที่มีหลักฐานพระบาลีโอ้พระบาลีมีหัวข้อมีหลักฐานนี้ชัดดีเหลือเกินตั้งแต่หยาบถึงละเอียดอย่างที่อาตมาว่าให้ฟังนี่เป็นขั้นตอนโอ้มันดีแล้วมันชัดเจนด้วยถึงขั้นทำได้แม้คฤหัสถ์จะทำได้เลยขั้นอย่าว่าจะลาออกจากงานนั้นเลยไม่เอาเงินมาลาออกมาไม่ทำงานไม่เอาเงินเลยหมดเละลาเพนะลาพังนี่คือคิงสุนตาทำงานฟรีไม่มีลาบแหลกลาบแล้วทำไปโดยบริสุทธิ์ใจรู้ว่าเป็นกุศลรู้ว่าเป็นการเสียสละรู้ว่าเป็นการสร้างสรรค์แล้วเรามีความสามารถมีสมรรถนะที่จะไม่มีรายได้ไม่เอาลาบแหลกลาบเลยนี่โดยอยู่ได้ยังชีวิตอยู่ได้ได้ไหมเออแน่ไม่มีที่ไหนดูมาดูที่อโศกโอ้เอ็กซ์แลนต์จริงๆวิเศษนะมันมีให้ดูเนี่ยแล้วคุณก็เห็นเรื่อยมีมากขึ้นมันก็ยิ่งมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีตัวอย่างมีประเพณีมีจารีตมีวัฒนธรรมมันก็ยิ่งมั่นใจสังคมนี้มันก็จะเกิดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยืนยันว่าสังคมอย่างนี้มีด้วยหรือพฤติกรรมอย่างนี้มีด้วยหรือไม่ทำงานโดยไม่ต้องเอาลาภเอายศเอาสรรเสริญเอาโลกียสุขอะไรมันมีด้วยหรือมีจ้ะนะเมื่อกี้จะมีโวยแล้วเขาห้ามพูดโวยกันมากอาตมามันโวยมานานแล้ววจีสังขารมันบอกโวยอยู่ในใจเมื่อกี้แต่มันออกมาแล้วแต่ว่าอาตมาปรุงตัวใหม่มาใส่แทนเป็นจ่าเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้คุณก็ต้องฟังให้ดีนะว่าอาตมามีจริงอะตัวนั้นจริงนะมันมุทุภูเตมันไวนะมันสังกัปปะมันตักกวิตกาสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาแต่ถ้าอัปปนาเจตพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาของคุณไม่แข็งแรงเมื่อจีสังขารมันก็ออกมาก่อนแล้วว่ายหลุดออกมาแล้วมันจิตยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นยังไม่แข็งแรงมันไม่เร็วเท่ามันตัวปรุงตัวอิเล็กตรอนมันเร็วกว่าโปรตอนมันก็เลยวจีสังขารออกมาแล้วยังไม่อยู่วจีสังขารออกไปเป็นวจีกรรมแล้วเพราะถ้าเพราะว่าอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปาตัวแน่นตัวหนักตัวสมถะมันก็แข็งแรงตัวปรุงตัวปัญญามันก็เร็วด้วยแรงด้วยหนักแน่นด้วยวจีสังขารก็พอเหมาะแล้วก็จะมีตัวกรองมีธรรมวิจัยกรองออกมาเอาตัวไหนจะออกมามันจึงเกิดความพอเหมาะของสัมมาวาจาบางทีอาตมาต้องเห็นว่าตัวนี้บางทีปรุงมาไม่ตัวอ่อนปรับเพิ่มมันความไวนะมุทุภูตานี่มันไวตัวจิตตัวสังกัปปะนี่มันไวไวเกินพูดเกินคิดนะคุณต้องฝึกจริงๆมันถึงจะเป็นเสร็จแล้วเราก็ดักเอาสิ่งที่สัมมาออกมาจะเป็นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมันจะรู้กายของเรากายนอกองค์ประกอบของมือไม้ท่าทางมันก็เป็นกายนอกเราจะทำให้กายกรรมอย่างไรซึ่งพอเหมาะซึ่งพอดีอย่างนี้มันไม่สุภาพมันไม่เป็น สมณะสารูปมันไม่อยู่ในโอกาสกาละมันไม่อยู่ในหมู่กลุ่มที่ควรกระทำถ้าอาตมาไปทำท่าทางวุ่นวายอย่างตอบปัญหาเมื่อวานนี้อยู่ที่ที่อื่นนะในบริษัทอื่นบริษัทสัญญาตาอื่นอาตมาประมาณไม่เหมือนไม่ก็ไม่เหมือนกันที่นี่อาตมาจะไปทำอย่างโน้นไม่ได้รับความศรัทธาเริ่มใสไม่ได้อยู่ในฐานะที่ดีอาการที่ไม่น่าเริ่มใสเราก็ต้องไม่ทำแต่ทีนี้ไม่เป็นไรคุณไม่ถือสาอะไรมากมายแต่คุณถ่ายรูปหรือเอาลีลาวิดีโออันนี้ไปให้ดูที่อื่นวิดีโอเขาดูแล้วโอ้ลีลางี้มันไม่เหมาะเนี่ยไอ้พวกเครื่องมือวิทยาศาสตร์นี่มันขายอาตมาเหมือนกัน มันไม่เหมาะที่จะเอาไปดูเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเขาไม่มีภูมิเขาแล้วเขายึดมั่นยึดถือว่าโอ้มันถ้าสุภาพมันจะต้องนั่งนิ่งๆพูดไม่เอะไม่ให้พิศพรู้จักพิศพไหมรู้ไหมเห็นมันน้ำเย็นเขารู้พิศพริมที่ปากไม่ให้พิศพมันแยกกันพูดโดยไม่ให้ริมที่ปากมันแยกกันภาษาอีสานเขาเรียกว่าพิศพปากในพิศพริมที่ปากอย่างนั้นเราเรียกว่าสงบมันเกินไปจะต้องนั่งนิ่งแข็งตาก็หลับพูดโอ้ยท่านงามเหลือเกินสงบบรรยายออกมาที่คอมันเป็นไปได้ยังไงมันจะพูดก็พูดจะใช้เสียงแรงสำเนียงขนาดนั้นขนาดนี้ตามที่เราดูพอเหมาะเพราะคำว่าพอเหมาะคำว่าสัมมาเนี่ยจึงยากอย่างยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์คุณค่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าสมเหมาะพอดีกายกรรมวจีกรรมพอดีจะเป็นยังไงดูทั้งหมู่กลุ่มทั้งบุคคลทั้งกาลเทศะทั้งอัตตธรรมะทั้งตัวเราเองประมาณเนี่ยหรือว่าการประมาณนี่มันยากอาตมาปรุงอาตมาทำอะไรนี่อาตมาสมมติตัวเองว่าอาตมาเหมือนตะเกียงเจ้าพายุจะต้องสูบลมให้เต็มถึงขีดแดงสูบลมให้เต็มไว้เสมอให้แรงที่สุดถึงขีดแดงแต่พยายามระวังอย่าให้เกินขีดแดงหรืออันตรายอาตมายกตัวอย่างอุทาหรณ์อันนี้ไว้ประกอบเสมออาตมาถึงบอกว่าทำอะไรให้แรงแต่ต้องไม่ให้แรงเกินขีดนี่มันญาณปัญญาของอาตมาจะประมาณนี่การประมาณแต่ต้องให้ได้ประโยชน์สูงให้มีฤทธิ์มากให้ได้ประโยชน์สูงแล้วเราก็ต้องประหยัดสุดนั่นแหละประหยัดตรงที่ว่าอย่าให้มันเกินขีดแดงแต่ต้องให้มันแรงสว่างมากเหมือนตะเกียงจะพยุสูดเต็มเกลแล้วนี่หมูจะสว่างมากเลยให้ได้รับผลที่คนอื่นได้รับประโยชน์ไปอย่างมากเลยประหยัดที่สุดแล้วนะขีดแดงเนี่ยต้องประหยัดเพราะฉะนั้นการประหยัดนี่มันต้องมีกาลเทศะมีองค์ประกอบมีบุคคลมีหมู่กลุ่มมีที่ไหนที่ไหนเนื้อหาขนาดไหนชั้นเชิงขนาดไหนกาละนี้จะควรทำหรือยังกาละนี้ยังไม่ควรทำอะไรก็ตามใจนะมันมีเยอะแยะสรุปนะตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง10นาทีอริยสัจ4นั้นทุกต้องรู้เป็นปริญญยะทุกสมุทัยจะต้องฆ่าดับทำลายให้ดับสนิทปหานตภาปริญญาต้องรู้แจ้งรู้ละเอียดรู้รอบปหานตภาต้องดับต้องฆ่าให้จริงนี่ขบวนการอริยสัจสี่นะเดี๋ยววนไปอีกวนไปขยายอีกถ้าทุกอันที่ไม่ต้องใช้ขบวนการอริยสัจสี่ก็แค่นั้นแค่บอกว่าเออช่างมันเถอะปล่อยวางไปหรือแก้ไขแค่นั้นไม่ต้องอาศัยภูมิธรรมของพุทธเจ้าไม่ต้องอาศัยทฤษฎีอริยสัจสี่กระบวนการอริยสัจสี่หมายความว่าใช้ทั้ง4ตัวใช้ทั้งทุกข์แล้วก็ต้องตามสมุทัยดับสมุทัยให้เป็นนิโรธต้องดับสนิทต้องเห็นการดับสนิทจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนั่นเทียวเห็นอยู่รู้อยู่ก่อนไม่ตายมีพระอรหันต์ที่ไม่มาเรียกว่าสมศรีอยู่เท่านั้นแหละที่พอบรรลุดับสนิทเป็นนิพพานพร้อมกันก็ตายพอบรรลุนิพพานแล้วพ้องก็ตายสมศรีแม่เป็นพระอรหันต์ที่สวยที่สุดและเป็นได้ยากที่สุดด้วยนะเป็นได้ยากที่สุดเพราะจะไปเอาเลยเอาให้มันแหมบรรลุแล้วก็ยังมีเวลาเหลือที่จะรู้จะเห็นได้เสวยนิพพานและเสวยอารมณ์นิพพานไปอีกตั้งนานได้กู้หรือขนสัตว์ได้ช่วยงานศาสนาอีกตั้งนานให้มันได้ก่อนอย่าไปเอาฉันจะเอาไอ้ตอนก่อนตายเท่านั้นไม่ก่อนไม่หลังตายเกิดจิตบรรลุปุ๊บนี่เรียกว่าอรหันต์แบบสมศรีสีนะท่านเรียกอรหันต์แบบสมศรีสีไม่เอาอย่างนี้เราจะเป็นตั้งใจอย่าเอางั้นมันซวยเองนะมันไปได้อย่างนั้นก็มันซวยเอาเถอะองค์ที่ซวยที่สุดจะได้อย่างนั้นในพระศาสนาพุทธเจ้าในยุคพระพุทธเจ้าก็มีอยู่องค์เดียวเท่านั้นนะสมศรีสีนอกนั้นก็ไม่มีนะในหลักฐานมีอยู่องค์เดียวนะพระอรหันต์ขี้เกียจไม่มีความเพียรนะพระอรหันต์ประมาทไปเอาอะไรไอ้ตอนก่อนตาย เพราะงั้นทุกนิโรธขบวนการนี่จะต้องรู้ทั้งทุกรู้ทั้งเหตุที่ชัดแล้วดับเหตุสนิททุกก็ดับสนิทแล้วก็รู้เลยว่ามันดับสนิทแล้วทุกนิโรธสัจจิกรณะต้องกระทำให้แจ้งเป็นตัวแจ้งจริงๆในตัวเราโดยวิธีการโดยหลักทฤษฎีมรรคองค์8ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาเรียกมรรคองค์8แต่มีองค์ขยายคือโพธิปักขิยธรรม37นี่นะเป็นหลักการปฏิบัติทุกวันนี้ไปนั่งหลับตามันโพธิปักขิยธรรมที่ไหนแล้วก็ไปบอกว่านั่งสมาธิทำสมาธิแล้วอื่นๆน่ะไม่ทำเลยแล้วมันจะไม่สมบูรณ์ตรงไหนและอาตมาก็ยืนยันแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกมาภิกษุทั้งหลายเราจะอธิบายอริโยสัมมาสมาธิแล้วท่านก็ตรัสเป็นหัวข้อไว้เลยใครเข้าใจก็ขยายความได้อย่างอาตมาเข้าใจก็มาสืบทอดสูตรนี้มันลืมเลือนมาจนกระทั่งมันศาสนาพุทธจะเสื่อมนี่ก็คือสูตรมรรค8นี่แหละมหาจัตตารีสกสูตรนี่แหละจะลืมเลือนหายไปจนกระทั่งที่สุดไม่พูดถึงมรรค8เลยพระพุทธเจ้าที่จะเกิดมานี่มรรค8ไม่มีแล้วนะนี่เราเกิดมามันยังมีคำว่ามรรค8มันยังรู้เรื่องมรรค8ศาสนาพุทธเสื่อมไปแล้วเนี่ยมรรค8ไม่มีท่านต้องมาตั้งมรรค8ขึ้นมาใหม่ถ้าต้องเอามรรคแปดขึ้นมาตราลงไว้ใหม่นะต้องเอาทฤษฎีใหญ่นี่มาตั้งขึ้นไว้ใหม่เดี๋ยวนี้เราเกิดอยู่ระหว่างศาสนาพุทธมันยังไม่เสื่อมมันยังได้พูดแต่มันก็กร่อนศาสนาพุทธมันยังไม่ศูนย์แต่มันก็กร่อนมันก็เสื่อมเห็นไหมมรรคแปดก็ดูง่ายๆดูเป็นเพลินๆไม่เข้าใจกันก็ว่ายอดเหมือนกันนะมาเป็นหนึ่งในอริยสัจสี่แต่เสร็จแล้วไปปฏิบัตินอกอริยสัจ 4นอกองค์มรรคแปดปฏิบัติไม่ถูกวิธีการมรรคแปดปฏิบัติไปเป็นฤาษีซะส่วนมากเห็นมั้ยเป็นนั่งหลับหูหลับตาศีลก็ถือไปอย่างศีลปฏิปรามาสมานั่งสมาทานก็เข้าวัดก็ค่อยศีล5ศีล8อะไรกันไปออกนอกวัดก็ไม่ค่อยทำตามจริงแล้วก็ไม่ลึกซึ้งศีลก็ไม่เรียนกันลึกซึ้งอธิศีลสิกขาอย่างไรก็ไม่พยายามเน้นกันเมื่อมีอธิศีลสิกขาได้ดีเข้าใจจริงๆดีแล้วนะอธิจิตมันไม่ตอกมันแตกแยกกันไม่ได้อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแยกกันไม่ได้สามเศร้านี่แยกไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นที่เดิมเอาศีลก็ไปอย่างหนึ่งสมาธิก็ตัดไปอีกอย่างหนึ่งปัญญาก็ไปอย่างหนึ่งก็ไม่ได้มันจึงเป็นสังฆเภทกลายเป็นสำนักนี้นี่สำนักปัญญาสำนักนี้สำนักสมาธิสำนักนี้สำนักศีลเดี๋ยวนี้เขามีคนแบ่งเหมือนกันเขาบอกว่าสำนักทางด้านสายอาจารย์มั่นเป็นสำนักสมาธิสำนักทางสวนโมกเป็นสำนักปัญญาสำนักสันติอโศกเป็นสำนักศีลเอาจริงเขาแบ่งแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกงั้นเราก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของเรานี่ครบศีลสมาธิปัญญาแต่เขาไม่รู้เพราะเขาเข้าใจสมาธิเป็นแบบสำนักอาจารย์มั่นเข้าใจปัญญาแบบสำนักท่านพุทธทาสหรือสมาธิเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไปโยนให้ธรรมกายด้วยสมาธิเขาก็ไปโยนให้สมาธิธรรมกายก็บอกว่านั่นรัฐสมาธิเขาพากันไปนั่งดีนี่เขาจะเอาคนเป็นล้านเนี่ยไปนั่งสมาธิกันเขาเด่นเน้นสมาธิแต่สมาธิแบบฤาษีแบบเพ่งกสิณเป็นสมถะอยู่งั้นนะนี่เขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นมันขาดวินแล้วมันสังฆเภทแล้วมันแตกแหว่งไปหมดของเราบอกเรายืนยันบอกเราไม่เราไม่ได้มีแค่สมาธิเราไม่ได้มีแค่ศีลเราไม่ได้มีแค่ปัญญาปัญญาเราก็มีปัญญาเราว่าเราไม่น้อยหน้าไปกว่าสำนักส่วนโมกนะสมาธิเรานี่ก็ไม่น้อยไปกว่าสำนักธรรมกายหรือสำนักอาจารย์มั่นแต่ไม่เหมือนไม่เลยเถิดไปเป็นทีนังมิตรทังไม่เป็นทำจิตให้ตกผลึกอย่างนั้นนี่เรารู้เป็นสมาธิที่อย่างนี้เพราะสมาธิจะนั่งเราก็นั่งนั่งเจโตสมถะเราก็นั่งแต่พวกเรามันไม่เก่งเจโตสมถะมันอินทรีย์มันยังไม่พอบอกแล้วว่านั่งเจโตสมถะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งอาตมาก็เอามาใน อภิธรรมบัญญัติมาอ่านให้ฟังมาเสนอให้ฟังบุคคล4บุคคลที่มีเจโตสมถะท่านไม่กล่าวนั้นก่อนท่านบอกบุคคลที่มีโลกุตระจิตแต่ไม่มีเจโตสมถะนั้นมีได้ก็โลกุตระจิตก็ได้โลกุตระจิตก็สมบูรณ์ของพุทธเจ้าไม่มีระบบเจโตสมถะมีได้บุคคลมีเจโตสมถะแต่ไม่มีโลกุตระจิตก็มีได้ก็เหมือนสายนั่งหลับตานี่ไม่มีโลกุตระจิตหรอกไม่มีมีแต่เจโตสมถะเหมือนอย่างหลวงปู่แหวนมีแต่เจโตสมถะไม่มีโลกุตระจิตมีบ้างแต่ไม่อยู่ในเขตมีบ้างแต่ไม่อยู่ในเขตที่จะตัด คะแนนให้เป็นอริยะได้อย่างอาจารย์มั่นมีอาจารย์มั่นเป็นอริยะได้อาตมานับให้เป็นอริยะได้อาจารย์มั่นมีโลกุตระจิตพอนับได้แต่หลวงปู่แหวนไม่มีมีไม่พอไม่ใช่ไม่มีเลยมีแต่ไม่พอแล้วไม่ค่อยเข้าทางสมาธิฐิยังไม่สมบูรณ์เลยมันไม่ได้มันมีสมถะนะมีแต่เจโตสมถะโอ้เจโตสมถะเก่งพวกนี้แต่โลกุตระจิตไม่พอไม่มีก็เขาส่วนหลวงก็ปัญญาเชิงปัญญานะแต่ก็ผู้หญิงมันก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่หรอกโดยไม่มีผู้ชายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านข้ามมาแต่ไหนเลยปกครองกันเองมันเป็นมานะชนิดหนึ่งตอนนั้นเองแล้วมันไม่สมบูรณ์แล้วมันอ่อนแอแล้วมันไม่ละเอียดต่อเป็นเชิงปัญญาเท่านั้นเก่งปัญญาทั้งนี้แต่เรื่องของปัญญาเราก็มีสมาธิเราก็ไม่เพี้ยนปัญญาเราก็มีศีลนี่สิขาดกันมากเพราะเขาก็เลยมาหมั่นไส้พวกเราว่าเราเคร่งศีลให้คนมันเคร่งศีลเถอะคนเคร่งศีลแล้วรับรองสังคมอยู่ดีแล้วคนเก่งนั่งหลับตาสมาธิสังคมก็ไปไม่รอดยิ่งเก่งปัญญาเป็นแบบผกผันน่ะนะยิ่งฉิบหายใหญ่เลยเชโกกันหน้าดูเลยยิ่งบรรลัยเลยสังคมนะบรรลัยเลยสร้างเก่งนะปัญญามากๆนะสร้างเก่งนะเหมือนอย่างญี่ปุ่นเหมือนอย่างนิวยอร์กโอ้โหยอดจัดจ้านเลยนะสร้างเก่งนะแต่มันบันไลนะมันร้อนมันทารุณมันผลาญพลาเพราะฉะนั้นถ้าวันนั่งสงบมันไม่สร้างมากกว่าจริงแต่มันก็ไม่พอมันขาดส่วนไอ้ปัญญามากมันเกินอันนึงมันทำลายอีกอันนึงไม่พอกินมันไม่พออยู่นี่มันไม่ค่อยสมดุลอย่างนี้มันไปไม่รอดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ถูกทางละเอียดละออจริงๆมันพิสูจน์ไม่ได้เลยสังคมนี้ศาสนาพุทธไม่ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าพิถูกอาตมาขอยืนยันกล้าท้าทายว่าเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่เป็นศาสนาที่ทันสมัยใหม่เสมอทันสมัยจริงๆไม่มีล้าสมัยไม่มีเก่าเอี่ยมอ่องอยู่เสมอเลย modernizationทันสมัยใหม่เสมออาตมาไม่แปลว่าทันสมัยอย่างเดียวนะ modernization อาตมาแปลทันสมัยใหม่เสมอไม่เก่านะศาสนาพุทธเนี่ยทฤษฎีของท่านนี่นิรันดร์เลยไม่เก่าพระพุทธเจ้าถึงต้องมันไม่เที่ยงแม้ศาสนาพุทธก็ไม่เที่ยงถึงต้องเกิดมาสร้างศาสนามาสร้างทฤษฎีของพระพุทธเจ้าไว้เสมอนะเราก็คงจะพอได้เข้าใจในอริยสัจ4บ้างนะอะไรรู้ได้กระทำให้ถูกทุกอย่างมีมรรคองค์8นี่เป็นหลักทฤษฎีใหญ่จริงๆแล้วทำให้เกิดสัจจิกรณะจับเป้าตัวที่จะทำลายจะทำให้ดับให้เห็นเป็นปัจจุบันนั่นเทียวคือดับตัณหาดับกิเลสอุปตัณหาอุปทานให้ชัดอย่างแน่ๆแท้ๆและเราก็จะรู้ว่าเราพ้นทุกพ้นอะไรแค่ไหนทุกอะไรที่พ้นสนิททุกอะไรที่มันก็ยังพอมีมันยังอาศัยไปแต่เรารู้อย่างอริยสัจหัวใจศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วว่าไอ้ตัวที่จะต้องดับสนิทถอนสนิทพิสูจน์ไม่มีชาติชรามรณะกันตั้งแต่ปัจจุบันเป็นนี้ได้จบที่แค่นี้อย่าไปบ้าเลยเถิดไปจนกระทั่งทุกไอ้นั่นทุกไอ้นี่ก็แม้ก็ยังไม่รู้ละเอียดว่าอ้าวมันก็จำนนทุกเรื่องไม่ได้มันต้องมีไปแต่จะที่สุดก็ต่อเมื่อเราไม่มีตัณหาจริงๆแม้เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังมีทุกพระโพธิสัตว์ก็ยังมีทุกอุดมการณ์แล้วก็จะต้องมาเกิดอีกยังมีชาติอยู่นะมาเกิดทำอุดมการณ์นี้ไปจนกว่าจะปรินิพพานจริงๆแล้วไม่มีรูปนามขันธ์ห้าไม่มีอะไรเหลือสนิทเลยจริงๆหมดเหตุสนิทเมื่อนั้นทุกอย่างศูนย์ทุกอย่างรูปนามไม่มีจบสนิท